أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة دا مدني سورة دي او مخي فرون درس کی تیر شویو چه دا هر سورة پاول کی پینز خبری دا زوری دی. یو د صورت ربط د مخ کې سره، او دویم دعوه د صورت، او دریم خلاصه د صورت، سلورم امتیازات، او پنځم مشکلات د صورت. دا پنځه خبرې په هر صورت کې پیژندل دا ضروری دي. اوله خبره د صورت البقره ربط د صورت الفاتحه سره دا دی چې مخکې صورت کې بیان د درې وړلو وشو، منعم علیهم، مغضوب علیهم او زوالین. نو دلته دغه درې ډلو تفصیل ذکر کوي. الذین یؤمنون بالغیب سلور آیتونه کې د منعم علیهم بیان کوي، دو آیتونه کې ان الذین کفروا سل مغضوب علیهم بیان دی، او من الناس نروستو په دیارلس آیتونو کې د زوالینو بیان دی. نو مخکې بیان د درېو ډلو، دلته تفصیل د دغه درېو ډلو کوي. دویم ربط دا دی، مخکې ویلي وو الرحمن الرحیم چې الله مهربانه دی، نو دلته د الله د مهربانۍ نمونې ذکر کوي. الله عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. نو عام مهربانی سره یوشتم آیات کې به ذکر کی چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دغه عام مهربانی ده چې تاسو پیدا کړي وي، ستاسو پلرونه نیکونه پیدا کړي، ځمکه الله پاش ګرځولی، آسمان یې چت ګرځولی، باران نورئ، په هغې د له بوټي راوباسي. دا د الله تعالی عام مهربانی ده. نو مخکې ویلي وو الرحمن، الله عام مهربانه دی. دلته الله تعالی د عمومي مهربانۍ تفصیل کوي. بل دا مخکې ویلي وو الرحیم، الله خاص مهربانه دی. نو دلته د الله د خصوصي مهربانۍ بیان کوي چې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. بني اسرائیلو باندې خصوصي نعمتونه ذکر کوي چې الله د فرعون ظالم نه نجات درکو، د ډوبېدون الله نجات درکو، د شرک معافي ته الله وکړه، الله در تورات درکو، د من نه وروسته الله را ژوندي کړی، الله د له وریځې ترونجبین او مړځان راولېږل، او د ګټې دې له دولو شینې روانې کړې. نو دا خصوصي نعمتونه ذکر کوي بن اسرائیلو باندې. نو مخکې ویلي وو الرحیم چې الله خاص مهربانه دی. نو دلته د الله رب العزت دا خصوصي مهربانۍ بیان کوي. بل ربط دا دی، څلورم نمبر، چې مخکې مسله توحید ذکر کړې وه په عنوان د الحمدلله او د ایاک نعبدو و ایاک نستعین سره. نو دلته هم دغه مسله ذکر کوي، خو دلایل پې ذکر کوي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی فی انزد لایل یقلیه فی ذکر کئی. نو آلتا ایاک نعبدو دلتا سوی اعبدوا ربکم، او دغرنگی مخ کی دریع ونا ذکر شو الحمدللہ ایاک نعبدو او ایاک نستعین. نو دلتا معنوانات بے ذکر کئی، یا ایها الناس اعبدوا او الہکم الہم واحد او الله لا اله الا هو. دا عنوانات ذکر کئی دا مسئلے دا توحید. پنجم ربط ادارے مخ کے سوال ذکر شو چ اهدنا الصراط المستقیم اللہ منگ چنی غلار وخیوا نو دل تر دغ دعا قبولیت ذکر کئی ذالک الکتاب لا ریب فیه نی غلار اغد اللہ رب عزت دا کتاب دے دا اید مخی سر ربطو نشو. دویم خبر دعوی دا سورت دا سورت دعوی دا اثبات دا مقاصد و اربعو یعنی مقصد سلور دعوی دا سورت توحید رسالت جہاد او انفاق فی سبیل اللہ او من گویلو چې سورتونه کې کله یو دعوی کله دوی کله دری کله سلوری دلته سلور دعوی دی سورت بقره کې سلور غټی غټی مسلې ثابتې دي سورت کې خود دې کې دا دوه اصول نه دي او دوه ممدات او لواحق نه دي. اصول کې من گویلو چې دا سلور بنیادی مسائل دي توحید رسالت صدق الكتاب او ایمان بالآخرت وګورې د دې سلور نه دوه راوخسي توحید او رسالت او سلور مسائل دا د مومداتو نه دي چې اوته جهاد انفاق تنظیم او آداب وي نو دوه د مومداتو نه راخستي جهاد او انفاق نو دوه مسائل د اصول نه دي او د سوابق نه دي او دغه دوه مسائل دا د لواحق او د مومداتو نه دي. سورة البقرة کی غٹ مزامین سو بیانی گی سنور نور مزامین امشتا خواغا زمنان دی اصل مزامین دا سلور دی. در ما خبر در سورت خلاصا نگوری سورت کی چنگ سنور دعوی دی و دارنگی سورت کی سلوری سیری اول ایسا شپک نبی پوری دا پا اثبات دا توحید کی دو میسر د یو سل شپږ اویا پورې په اثبات د رسالت کې او درې میسر دو سوه درې پنځوسم پورې په بیان د جهاد کې او څلورم میسا د اخره پورې په بیان د انفاق فی سبیل الله کې. نو سورت کې څنګه سلور دعوی دي نو سورت کې سلور حصې دي اول ایسه د شپږ نوي پورې ده په اثبات د توحید کې دویم ایسا یو سل شپږ اویا پورې په اثبات د رسالت کې او دریم ایسا دو سوه درې پنځوس پورې په بیان د جهاد کې او څلورم ایسا تر اخره پورې په بیان د انفاق فی سبیل الله کې. بیا اول ایسا کې سلور بابونه دي. اول باب کې شل آیتونه دي ویشتم آیات پورې دی یا ایها الناس اعبدوا پورې په دې کې یو عظمت د قرآن کریم بیانیږي او بل بیان د درې وډلو دی لنډ مقصد یې دا دی عظمت د قرآن او بیان د چا د درې وډلو او دا شل آیتونه بطور تمهید دي. بطور تمهید څنګه دي؟ وروسته مقصدي مسله ذکر کوي یا ایها الناس اعبدوا سره دا اول نه د شل آیتونو کې دا خبره کوي چکره دا اهم مسئله توحید بیان شي نوستا مخاطبین بدری قسمه شي. یو اغری چې ښکاره دی ملګری شي او خبره دی اومنی. دویم اغری چې ښکاره دی مخالفت وکي او دریم به مزبزبی او منافقین بی. او په دې کې حق پارستو دا تسلی هم ده چې ګورئ تاسو پریشانه کېږئ نه کله چې یو حق اواز پورته شي او حق مسله بیانیږي نو خامخا خلک په دې درې سو تقسیمیږي. څوک به د ښکاره کلک ملګري څوک به د ښکاره کلک مخالفت کوي او څوک به مذبذبي او منافقین بی. نو همیشه دپاره دا درې قسمه فرقې دا به په ټولو قرونو کې تیر شوي او په آینده کې هم دا طریقه ده. نو یو حق پرست یا یو داعی او مبلغ هغه په ځان دا سړوبي نه راولي چېر دا دونه خلک ولې زما مخالفت کوي یا دا دومره خلک راسه ولې په نفاق باندې وخت تېروي او مذبذب وخت تېروي. بدا د الله تعالی سنت پر جاری دی. د الله تعالی د نبی په مقابله کې د درې فرقې جوړ شوې، ودانګي د ټوله حق پارسو مقابله کې برادری فرقې جوړي. نو دې کې یو قسم له حق پارسو د تسلی ام ده. اول کې عظمت د قران بیانې، چې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. درې صفات د قران کریم ذکر کړي. ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی، دا بشک کتاب دی، دا هدایت کتاب دی. او بیت انځه صفات د مؤمنانو بیانې، ایمان بالغیب، اقامت الصلاة او انفاق فی سبیل الله، او دارنګ ایمان بالکتب او ایمان بالآخرت. انځه خبرې دی به د دنیا او د آخرت حکم، چې دنیا کې دی په هدایت دی او آخرت کې کامیاب دی. او به درې صفات دغه دوه مډلې بیانې د کافرانو، یو کوپر کول، دویم تبلیغ نه تبلیغ دی ته برابر دی، او دریم لا یؤمنون بیمان دی، ایمان نه راوړي. نو د دویم د دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي. د دنیا حکم ختم الله علی قلوبهم، چندای اسباب د فهم بن کړي، او د آخرت حکم ولهم عذاب عظیم، دردون کې عذاب دی وله. د ومن الناس نه بیان د دریم ډلې شروع کی، چې هغه منافقان دي، داغی قباحتونه ذکر کوي، او داغی گنده حالات او صفات بیانوي. تقریبا 15 قباحتونه دی ذکر کوي. یو دا چې الله تعالی وایي دی دعوه د ایمان کوي خو حقیقت کې بیمانه دي. پخلی دعوه د ایمان کوي خو حقیقت کې سری بیمانه دي. دویم الله وایي دوکه باز دي، او بل وما شعرون شعور پکې نشته، بل فی قلوبهم مرضون. الله وایي دا منافق دا سری مرضیان دي، او بل بما کانوا یکذبون دروغجن دي، او بل انما نحن مسلحون فساد کوي، او د خپل فساد ته سوی اصلاح وایي. بلا انهم المفسدون دي مفسدان دي، بل كما امن السفهاء صحابه الكرام دي بيوقوفه وي، او بل هم السفهاء ناوي دي بيوقوفه دي، او بل ولكن لا يعلمون بعلم دي، يعني پر اخفل منافقات نپويج، منافقان دي و پر اخفل نفاق احساس فنشتا، او بل داشت دا مؤمنانو خواه لارش، نو دا غی ملګرتیا ښکاره کوي، خو چې د خپلو ملګرو خوا ته لاړ شي هغوی ته وایي انا معکم. او بل قباحت انما نحن مستهزئون، په مسلمانانو چې مسخرې کوي. بل خباست فی طغیان، یعنې په دی کې طغیان دی، سرکشي ده. او بل خباست اشتبرو زلات بالهدا، د هدایت مقابله کې ګمراهي غوره کول. او بل وما کانو مهتدین، د هدایت نه محروم دي. و دا ټول 15 قباحتونه د دې بیان شوې دي. د دین وروسته دوه مثال نه ذکر کوي، چې مثلا کوم مسلې د عزیز توقعنارن سره، او بل او کشوی به من السما سره دوه مثال نه دي. او دا رنګې د دې سره د دې دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي. د دنیا حکم سره، دنیا حکم دارې چې الله وي دوی مرضیان دي، فی قلوب مرضون، او د اخرت حکم ولهم عذاب الیم، اخرت کې دردون کې عذاب دی. نو بهرحال د دریمې ډلې 15 قباحتونه د غیر دنیا او د اخرت حکم، او د غیر لپاره مثال نه بیانوي. نو بهرحال دا د اول باب حاصل دی. نو اول باب د ویشتم آیت پورې د 10 آیتونه دي. په دې کې عظمت د قرآن په درې طریقو بیانیږي، او بیان د فرقې ثلاثه وکړي. داغی صفات بیانی، او داغی دا دنیا و دا آخرت حکم بیانی، او دا دنیم دالی دا پار مسیان نو بیانی، او دا غرنگی دی که منگوال تسلی ام دا حق پارستو تا. چی کل یو حق مسلا بیانی گی، یو سره بزان سردوبی نرا ولی، چی دا زمان دون دشمنی و مخالفت ولی که گی، او یا دا خلق را سولی پا منافقت او تزبزب که وقت ری، نو دی که تسلی دا. چې ګورې ته به داسې وخت تېرې لکه بعضې خلک دا داسې ځینې حالات نه برداشت کوي، دی عام معاشری سا نزان پڑڑا ساتی اختلال نکی زنی کارنو کی سن آخری ولی زکوی دشمنی و مخالفات را تا قوی کی گی یا خلق را سف منافقات وقتی ری زنی خلقو مزاج داسی حالان که انبیاء علیہ السلام پا دقس معاشرو کی وقتی رکرے خکار دشمنی ام شوی او داغی پا مقابل کی منافقانم دیر زیادو لکه د مدینه طیبه حالا سره مخیته گی د نبی علیہ السلام یو طرف تا مخلصین و صادقین ملگری و صحابه کرام خو بل طرف تا خکاره مخالفینی امو لکه یهود شو مثلا او بل طرف تا منافقینم سو بیسابه و د مدینه طیبه حالت هم دق قرنگی و لکه پسوونو تعداد بلکه د جرگونو تعداد یهود امو بنو قینقا بنو نزیر بنو قریزه او داننگی د دا سوونو په تعداد باندې منافقان مو بی سابه ځکه یو د هود د تشکیل نه درې سو منافقان را وګرځېدل نو په کار داره چې مسلمان یغه په دقه رنګي معاشره کې وخم تیری او په هغه کې خپل کارم جاری ساتي او د خپل موقف نه چېرې وروسته کېږي امنه. د انبیاء علیهم السلام حدیث کې هم داسې راځي چې هغه سره چې د خلکو سره اختلاط کوي او دا غی پاغا تکلیفونو صبر و برداشت کهی دا دیر غوارده دا اغا چانه چه اغا زن دا وقتی ری زن دا وقتی ری ولو نه چه ری او سلیوی زن دا وقتی روم دا خلکو سکار نکی دا غلط خبره ده ما او پیتلی کل دیر شی حالا دیر خرابی پیدا استا اختلاط پیدا نکی نو بیا خلواتم سیده خو خراره چه سنه پا دسی وقت کسی کهی دا خلکو سا اختلاط کهی دا خلکو پاغا تکلیفونو او رد و بد و بانی یا مصیبتون بانی صبر و برداشت کهی دا خط طریقه ده. او دان بیاره مسلم اکثر مزاج و جون دا قرنگی تیر شوی که دا اغی خکاره مقابله شو و مخالفات شوی و فان پا دا قرنگی معاشرو که اغی وقت تیر کلی او خپل کاری چلی جاری سات تلی. برحال دا صورت اجمالی خلاصه و دا اول باب خلاصه منگا تفصیلا بیان کلا. بلا خبر دا صورت امتیازات نو گوری دا دی سورة البقره امتیازات دیر زیاد دی من تقریبا یوش امتیازات دی سورة بیانو. اول دا چه دی سورة که دلائل یقیه دیر زیاد دی بعض سورتونو که دلائل یقیه دیر زیاد دی لکه سورة الانعام که دلائل یقیه دیر زیاد دی دوین نمبر سورة نحل که دلائل یقیه دیر زیاد دی دریم سورة روم که دلائل یقیه دیر زیاد دی او سورة بقره که دلائل یقیه شتا لکه یا ایوه الناس عبود اول که دلائل اقلیه ذکر کهی پینزه او رستو بی و ایلاکم الهم واحد نرستو بی لست دلائل اقلیه التا بیانه و تقریبا پینزن لست دلائل اقلیه دادی سورت البقره که جوریه. دویم امتیازی داره چه دی سورت که حالات دبن اسرائیلو تفصیلا بیانه. دریم امتیازی داره چه پا دی که ده پا داغا شبهات مخصوصه و گی چه غا پا رسالت والده ای ده نبیل اسان پا پیغمبری بانیس خصوصی اعتراضونه و داغی جوابونه دی سلورم پا دی که قوانین قبل الجهاد بیانه ای لکه ده جهاد نمخ که دری قسم امور انتظامی زوری دی اغا بیانه ای چه غا ده تحذیب الاخلاق و تاوی تدبیر المنزل او سیاست مدنی و تاوی پینزم دا چه دی که احکام فقهیه دیر زیاد دی. بعضی علماء و لکه پتولازیز تفسیر پتولازیز که وی پینزه سوا احکام دیر دی که او ابن کثیر رحمه الله وی چه زر اوامر او زر نواهی دی پکی نو زر اوامر زر نواهی دو زرش او تفسیر پتولازیز که وی پینزه سوا احکام دیر دی که شپاگم پا دی امتیاز داره چه بده که تحویل قبله مسئله بیانه دا نور صورتونه که نشته چه نبی علیه السلام تا امر که چه بیت الله شریف مخواره و اوام پده که رد ده پا غز ظلمونو او رسمونو دا جاهلیت بانه پا جاهلیت که قسمه قسم ظلمونو و رسمونو نو دا غیرت که خسند زانه و باله که ظلمونو و رسمونو دا غیرت دونه دی. آتم امتیاز داره چه دی صورت که اتمی سم نبینی گی دری پا اول که یو پا میند که و سلور پا آخیر که دی صورت که سومی سم نری اته میسیون ده درې په اول کې یو په میس یو سلور په اخیر کې ذکر کوي. نهم امتیاز یې لارې چې دې کې خلافت د آدم علیه السلام ذکر کوي او تعلیم د نمونه هغه ته ذکر کوي. دا نور صورتونو کې نشته چې آدم علیه السلام الله خلیفه وګرځاو او ته نمونه وښودل. لسم دې صورت کې پنځه واقعات ذکر کوي د حیات بعد الممات چې دنیا کې الله خلق وجل او بیره ژوندي کړي. پنځه واقعات بیانوي. یولسم دې کې آیت الکرسی ده چې دا نور صورتونو کې نشته. دولسم دې کې آیت المداینه ده اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى دا وګدا یاد ده نور صورتونو کې نشته. دیارلسم دا چې دا اول صورت ده چې مدینه طیبه کې نازل شوه ده. مدینه طیبه کې چې اولنی صورت نازل شوه دا سورت البقره ده وګه صورت ده. سوالسم په دې کې خاص نعمتونه ذکر کوي په بنی اسرائیلو باندې چې کومه زمانه کې د موسی علیه السلام تابعداري کړې وه. د موسی علیه السلام تابعداري کړې وه نو الله پرې خاص نعمتونه کړي وو. وروسته بیا خراب شوي او د هغې بیان هم کوي. پنځلسم بیا د بنی اسرائیلو هغه قباحتونه ذکر کوي چې هغه سبب وګرځي د پاره د نقل د نبوت او خلافت د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیلو ته. تقریبا پنځوس او تفصیلا د اویاو پورې قباحتونه د دوی بیانېږي د دې بنی اسرائیلو د یهودو چې ګورې د اول نه خو دوی ښه خلک وو. الله پرې ډېر نعمتونه کړي وو خو بیا رب طرف ته دوی خرابېدل نه قباحتونه ذکر کوي او د دغه نقصانو په وجه الله د دین خپل نعمتونه واخستل. د دین نبوت بن اسماعیل ته عربو ته نقل شو او خلافت هم ته بن اسماعیل و عربو ته نقل شو. مخکې نبوت او خلافت په دی کې وو خو چې کله دی کې دا ګناهونه قسمه قسم را پیدا شو قباحتونه هغه نبوت او خلافت د دین عربو ته بن اسماعیل ته نقل شو. شپاړسم په دې کې د ابراهیم علیه السلام امامه ذکر کوي چې هغه د ټول خلکو دپاره امام او مقتدا و. انی جعلک للناس امامه او د دې بیان دی چې د هغه بیت الله شریف بیا جوړ کړو. اوولسم امتیاز یې دا دی چې دې کې امور تهذیب الاخلاق بیانېږي. اتلسم په دې کې د طلاق و قسمونه د عدت او د رضاعت مسایل بیانېږي. نولسم په دې کې واقعه تولود او جالود بیانېږي. او شلم په دې کې د سود حرمت بیانېږي. د سود مسله بیانوي او د سود حرمت بیانوي. او یوویشتم په دې کې د شرابو او د جواري حکم بیانوي. د نکاح حکمونه دي د حیض مسایل لیکي او دایي حکم دی. نو دا یوویشت قسمه دا د سوره سري امتیازات دي. نور امتیازات هم ډېر دي خو دغه مهم او غټ غټ امتیازات دي. بل د صورت مشکلات نو په دې کې اولنی مشکل آیات د الف لام میم دی. دې ته مقطعات ویل کېږي. دې ته متشابهات هم ویل کېږي. مقطعات ته ځکه و چې بېلابېل لوستل کېږي او متشابهات هم ته وایي چې سړی په شک کې غورځي چې دې څه مطلب دی. بیا دې الف لام میم د دې کې مقصد څه دی څه توجیهات په کې څه دي. وګورئ دې کې مشهور قول خدا دی چې دا د متشابهاتو نه دی. دې په مقصد یې والله پوهېږي. یو قول داری دا د نبی علیه السلام د الله تعالی منځ کې یو راز د قیامت په ورځ به ښکاره کېږي. نو یو توجیه په دې کې دا ده چې دا د متشابهاتو نه دی. د دې په مقصد باندې عام خلک نه پوهېږي او دا د ډېرو صحابه کرامو رای ده. لکه مثال د خلفای راشدینو دا رای ده. دا ننګ عبدالله بن مسعود هم دا رای ده. په وروستنو تابعینو او تبه تابعینو کې امام شافعي سفیان ثوري او دغه ننګې نور ډېر سند دي چې هغوی وایي د الف لام میم معنا مونږ ته نه ده معلومه، دا متشابهات دي. او بله دویمه توجیه کې دا ده چې دا د صورتونو نومونه دي. دریمه توجیه کې دا ده چې دې نه مقصد بیان د اعجاز د قرآن کریم دی. ډېر محققین علما دا توجیه غوره کړي، لکه امام رازی وایي، دارنګې قرطبي ابن تیمیه رحمه الله د هغې رای داره چې هغه وایي د دې نه مقصد بیان د اعجاز د قرآن کریم دی، چې قرآن کریم معجز کتاب دی، خلق د دې د مقابلې نه عاجز دی، ځکه دا معجز کتاب نه وی. نو ګوري قرآن کریم د الف لام میم الف لام را د دې ټول نه چې د دې حروفو نه جوړ دی. نو راشئ تاسې هم دغه رنګ یو کتاب یا دغه رنګ یو سورت جوړ کړئ. نو د بعضې محققین علماو رای داره او دا هم ډېره ښه توجیه ده چې دې کې د اکثر سلفو رای خو مونږ ذکر کړله، خصوصا د خلفای راشدینو، چې دې په معنا مقصد څوک نه پوهېږي، متشابهات دي. خو بعضې محققین علما دا هم وایي چې دې کې بیان دی د اعجاز د قرآن کریم، چې ګوري قرآن معجز کتاب دی، د الله طرف نه دی، مخلوق داسې کتاب نشي جوړولی. ولې که مخلوق یې جوړولی شي نو راشي جوړ دی کی دا خو د الف لام میم یا الف لام را د دې حروفو نه جوړ کتاب دی. د دې وینا علامه زمخشري دې نکته ذکر کوي چې ګوري دا مقطعات یا دا متشابهات په قرآن کې په یو ځای نه راځي، په مختلفو ځایونو کې مختلفو صورتونو کې بېلابېل راځي. دا ولې؟ دا دې لپاره چې بار بار دوی ته یو تحدي ده او چیلنج ده دوی ته، یا دوی چپ کول او د دوی خاموشه کول دي پکې. لکه مثلا بعضی واقعات قرآن کې بار بار راځي، یا دارنګې دا مسله قرآن کې بار بار راځي چې وین کنتم فی ریب مما نزلنا یا قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن یا فلیأتوا بحدیث مثله. سورت بقره کې وي، سورت یونس کې وي، سورت هود کې وي، سورت بن اسرائیل کې وي، سورت تور کې وي، پنځه ځله الله تعالی دا چیلنج دی ته ورکوي چې که دا د الله طرف نه نه وي نو راشئ تاسې هم دغه رنګ یو کتاب جوړ کړئ. خو هر کله چې نه شئ جوړولی، د مقابلې نه عاجز یې وي، نو دا یقین وکړئ چې دا کتاب د الله طرف نه دی. که د الله طرف نه نه وي نو تاسې خو په صحاب ولاغه پوه یو هوښیار خلک یې وي، تاسې هم دغه رنګ یو کتاب بیا جوړ کړی دی. نمبر علامه زمخشري دا نکته کې بیان کړي چې مثال دا مقطعات په مختلفو صورتونو کې زی په زی راځي. دا ولی؟ ځکه دا بار بار دی تبدی کې مقصود چیلنج دی، او بار بار مقصود بیان د چارې د اعجاز د قرآن کریم دی. بل دا چې دا مقطعات دا پنځه قسمه راځي، ځونه کې یو حرفي لکه نون قاف سواد یو یو حرف دی، کله کې دوه دوه حروفي ح میم، کله درې حروفي الف لام را، کله سلور حروفي الف لام میم را، کله پنځه حروفي کاف ها یا عین صاد. پوه شوې؟ پیدا ولي؟ ځکه کلمات د عربو هم کله یوه وي، کله دوه وي، کله درې، کله سلور او پنځه وي. نو دې کې دقه نکته ده وایي چې ګورئ څنګه چې د عربو کلمات د مختلف طریقو باندې راځي، نو دغه رنګې د قرآن کریم کلمات هم جوړ دي. نو که د الله طرف نه وي نو تاسو دغه رنګې یو کتاب جوړ کړئ. او د دې وجې نه بعض علماو یو نکته هم دا بیان کړي چې د کوم سورتونو په اول کې دا مقطعات راشي نو په هغه کې اکثر ترغیب الی القرآن بیانیږي. لکه مثال ته الف لام میم، نو بیا څه وایي؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه، یا الف لام را تلک آیة الکتاب الحکیم مثلا. یا مثال کله کله داسې راځي الف لام را او بیا سوی نزل، څنګه راځي؟ انه لا اله الا هو نزل علیک الکتاب بالحق مثلا. نو دې کوم سورتونه په اول کې چې دا مقطعات راشي نو د هغې نه وروسته ترغیب الی القرآن بیانیږي او صفات د قرآن بیانیږي. دام د دې اعجاز د وجه ده. په دې پوه شوئ. نو ګورئ اصل توجیه خو دغه ده چې کوم د جمهور صحابه کرام او تابعینو او د جمهور امت توجیه ده، هغه څه ده چې هغه دې کې شانه ده، دا دغه دي متشابهات دي، د دې په معنا او مقصد او مراد باندې څوک نه پوهېږي، یو الله بې پوهېږي. دویمه د بعضی محققین علما او توجیه ده، هغه څه وایي چې هغوی په دې کې اشاره ده اعجاز د قرآن ته، او هغه دې کې سلوکتي هم بیانوي. لکه یو نکته مونږ دا بیان کړه چې قرآن کې دا مقطعات مکرر راځي، ځکه بار بار د قرآن اعجاز بیانېږي او بار بار دی ته دې کې یو چیلنج ورکولی کېږي، ضمناً پکې چیلنج دی چې که دا د الله طرف نه نوې راشئ، قرآن د دې حروفو نه جوړ دی، تاسې مقابله وکړئ او دغه رنګ یو کتاب جوړ کړئ، پوه شوئ؟ پی بل دویمه نقطه هم پکې دا بیان کړه چې دا حروف کله مقطعات، کله یو حرف راځي، کله دوه، کله درې، او کله څلور، او کله پنځه، ولې کلمات د عربو په دې پنځه طریقو راځي، پوه شوئ؟ پی دریمه نقطه هم پکې دا بیان کړه چې کله دا مقطعات په اول د سورتونو کې راشي، نو د هغې نه وروسته اکثر صفات د قرآن او ترغیب الی القرآن بیانېږي. دا ولې؟ ځکه دې حروف مقطعاتو کې اعجاز پروت دی، نو په دې وجه باندې وروسته ترغیب الی القرآن بیانېږي، پوه شوئ؟ پی نو برحال دا غوره نور توجیهات پکې ډېر دي چې بعضې وایي دا د سورتونو نمونه دي، دا توجیه هم پکې بعضې خلک کوي، بعضې پکې نور توجیهات هم کوي. مثلا دا توجیه کوي الف لام میم، الف کی اشاره ده مسئلې د الوهیت ته، لام کی مسئلې د رسالت ته اشاره ده، پوه شوئ پی؟ او میم کی د قیامت مسئلې ته اشاره ده. یعنی مقصد دا دی صورت کې اهم مضامین هغه د توحید مسئله ده، د رسالت مسئله، د قیامت مسئله ده. نو دا یو قسم ده فهرست او دغه دی دا مضمون دی د صورت. یا مثال په الف کې الله ته اشاره ده، لام کې جبریل ته، میم کې محمد رسول الله ته. چې ګورئ دا قرآن کریم د الله له طرف نه دی، د جبریل امین په زیره راوړی شوی دی او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. نو ځکه دا کتاب اومنی الله را لېږلی په واسطه د جبریل را لېږلی او په محمد رسول الله یې را لېږلی، دا کتاب اومنی، نو ترغیب شو اتباع ته. دا توجیه پکې کوي، پوه شوئ؟ پی نور توجیهات ډېر دي، علما او اقوال دي، هغه موږ نه ذکر کوو ځکه وخت ډېر لږ. په بنیادي مهم توجیهات چې کوم موږ وکړو تقریبا دغه درې پنځو پورې توجیهات موږ وکړو، خو دغه د جمهور توجیه ښه توجیه ده، او بیا وروسته د محققینو توجیه دا ښه توجیه ده. نو الف لام میم، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې، بس چې مراد دی هغه حق دی او زموږ په ایمان دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، دا دویم آیات دی. څنګه چې د سورت په هر سورت کې پنځه خبرې پیژندل ضروري دي، نو دا ننګې په هر آیات کې پنځه خبرې پیژندل دا پکار دي. یو د هر آیات ربط د مخکې آیات سره، او دویم د آیات عنوان، دریم دایت خلاصه، سلورم دایت مشکلات، او پنځم دغه ترجمه. وشوی پی ربط عنوان خلاصه او بل مشکلات او بل ترجمه. وګوری دا خبرې صرف منګه یو چل خودلو په خاطر باندې کو، نور ار آیات کې دا خبرې کول دا به وخت ډیر غواړي، وخت ډیر لګي. صرف یو ورځ نیمه من بیانو، دې لپاره صرف دا طریقه یاده شي. نور آیات کې به تفصیلا نشو بیانول، ځکه چې بیانوي وخت به ډېر لږي. نو اولنۍ خبره د دې ربط د مخکې څه دی؟ ذالک الکتاب د الف لام میم سره ربط څه دی؟ نو ربط دا دی چې مخکې موږ چې د بعضي محققینو توجیه داره چې الف لام میم نه مقصد اعجاز د قرآن کریم دی، نو ذالک الکتاب کې صفات د اعجاز بیان کړه. د مخکې آیات حاصل دا و چې قرآن معجز کتاب دی، نو دلته وی ولی معجز دی؟ ځکه ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی، بې شکه کتاب دی، د هدایت کتاب دی. نو مخکې سې دا ربط شو. دویم د آیات عنوان، نو د آیات عنوان سره ترغیب دی او تشجیع ده. مخکې موږ و خبرې بیان کړې، ګستاسو فکر تعلق آیاتونه سو، مونږ ول دې ته عنوانات د آیتونو متویلې کېږي، مضامین د آیتونو متویلې کېږي. د دې آیت عنوان څه دی؟ ترغیب. خو مونږ دا هم ویلي اصول کې ترغیب مختلفې طریقې دي. دلته ترغیب چاته دی؟ قرآن کریم ته دی. دا آیت حاصل څه دی؟ نو حاصل یې دا ده چې په آیت کې درې صفات د قرآن بیانېږي، چې دا کامل کتاب دی، بې شکه کتاب دی، هدایت کتاب دی. سلورم خبر د آیت مشکلات. نو ذالک دا اسم اشاره ده، په دې کې ټول سورتونو او آیتونو ته اشاره ده. ذالک مقصد داری دا کوم سورتونو او آیتونو چې الله را لېږلي یا په آینده کې را لېږي، دا ټول دا سره الله تعالی کتاب دی، پوه شوئ؟ یو بیا کامل کتاب دی. نو ذالک اشاره ده هغه سورتونو او آیتونو ته چې الله را لېږلي په ما سبقه کې یا په آینده کې مستقبل کې را لېږي، دا د الله کتاب دی او کامل کتاب دی. او بیا ګوري ذالک اسم اشاره د بعید ده. اسم اشاره د بعید ولې راوړي؟ نو تلخیص کې د دې نقطه بیانېږي چې دې کې اشاره د هغه بعد رتبې ته، کله د یو شي مرتبه ډېر اوچت وي، د غټ کمال خاوند وي، نو د هغه لپاره اسم اشاره د بعید راځي. نو ذالک څه معنا؟ په دې کې اشاره ده عظمت د مرتبې د کتاب الله ته، چې ذالک دا د لوی مرتبې والا د الله تعالی کتاب دی. مقصد یې دا شو. نو دې ذالک اسم اشاره کې عظمت شان د قرآن کریم ته اشاره ده. اسم اشاره ده او بیا اسم اشاره ده چا ده؟ د بعید ده. پوه شوئ؟ نو ذالک کې موږ دوه خبرې وکړې. یو ذالک اسم اشاره ده، اسم اشاره مشان الهي غواړي. مشان الهي څه شی دی؟ دا سورتونه او آیتونه چې الله را لېږلي په آینده کې را لېږي. دویم دا اسم اشاره ده، خو اسم اشاره ده چا ده؟ د بعید ده. لکه اسماء اشارات کله د قریب وي، کله د متوسط وي، او کله د بعید وي. نو دا اسم اشاره د بعید ده، خو دې کې اشاره ده بعد رتبې ته. ذالک مقصد داره چې دا د لوی مرتبې والا د الله کتاب دی او پوره کتاب دی. او الکتاب معرفه راوړه. ذالکم معرفه ده، که اسم اشاره ده، او اسم اشاره قسم د معرفه دی. اول کتاب معرفه ده، که الفلام پیدا اخیر شوی دی. نو مبتدا و خبر دواړه معرفی دي، او مبتدا خبر چې دواړه معرفی، نو بیا حصر پیدا کوي. نو دې مقصد داره چې کتاب صرف دا یو کتاب دی، پوه شوی پی؟ نو څه معنی؟ یعنی کتابونه خو دنیا کې نور هم شته، خو کامل او پوره صرف دا یو کتاب دی، پوه شوی؟ د مخلوق کتابونه دا ناقص کتابونه دي، نیمګړي کتابونه دي، او دا منزل کتاب دی. عام کتابونه سی هغه تالیف او تصنیف وي، هغه مؤلف وي، مصنف وي، تصنیف یې شوی، تالیف یې شوی، علماو لیکلي، خو دا کتاب علماو نه دی لیکلی، پوه شوی؟ د دې تالیف او تصنیف نه دی شوی، بلکې دا رالېږلی شوی کتاب دی، پوه شوی؟ نو دې کې دې نقطې ته اشاره ده. او بیا الکتاب د قرآن کریم پنځه اویا نومونه موږ بیان کړي وو. یو نوم پکې څه و؟ کتاب. قرآن کریم ته کتاب ولې وایي؟ ځکه کتاب مصدر په معنا د مفعول باندې دی. کتاب معنا مکتوب، لیکلی شوی او را جمع کړی شوی. کتاب دو معنی دي، کتاب معنا لیکلی شوی، او کتاب معنا څه ده؟ را جمع کړی شوی. نو دې ته کتاب ولې وایي؟ د دې وجه دا ده چې دا را جمع شوی دی په لوح محفوظ کې. سورة الزخرف سلورم کې و انده پی ام الكتاب لدین العلی حکیم، را جمع شوی لوح محفوظ کې. دویم دا را جمع شوی دی په صحیفو د ملائکو کې، پی صحف مکرمت مرفوعت مطهره. او دویم دا را جمع شوی دی په پاڼو وډوکو او دارنګي پوستکو دون او سرمنو کې. صحابه کرام په اول کې چې دی داسې مشکلات به ډېر زیات، نو صحابه کرام و دا قرآن کریم آیتونه به چې لیکل، نو کله کله به په سرمنو لیکه، کله به په پوستکو باندې لیکه، کله به په اډوکو باندې لیکه. یکه وخت کې داسې چاپونه هم نه وو، او نه داسې کاغذونه او قلمونه، نه دونه سهولیات وو، پوه شوئ؟ دا صحابه کرام عزیه مجاهده و قربانی و چې د الله تعالی د کتاب حفاظت په دې طریقه باندې کاو خور ور بو د چا سبا یو آیات او سورت او د چا سبا بل آیات او بل سورت دې طریقه باندې دا خروج سبا د بکن هم زمانه کې راجم شو او بید عثمان هم په زمانه کې مختلف نسخه و نور نسخه ختم شوي او صرف یو قسم نسخه چې پاتې شو نور نسخه بیا وسې زلې نو بهرحال صحابه کرام په دې طریقه باندې قران کریم راجم کړو په پاڼو کې او دانګې پاړو کو باندې او په پوسټو کې او سرمونو باندې به لیکو نو کتاب ته دې وجم چې دا نه جمع شو په دې طریقه باندې دانګې کتاب ته ځکه وای چې دا نه جمع شوې په سینه د نبی علیه السلام په صحابه کرام او د قاریانو د حافظانو کې خلک خپل سینو کې او دماغ کې راجم کوي او په یاد یادای نو ځکه د کتاب به لیکي نو آل کتاب د قران کریم نوم دی خو کتاب معنا سره لیکل شوی راجم کړی شوی او دا راجم شوی دی په لوح محفوظ کې په صحیفو د ملائکو کې او په سینو د حافظانو کې او صحابه کرام راجم کړي په اړو کو پوسټو کو دارنګي سرمونو باندې او یا کاغذونو باندې ناول صفت د قران کریم داش د ذالک نه دا معلومه شو چې قرآن ډېر د لوی مرتبه والا کتاب دی ځکه ذالک اسم اشاره د بعید ده او د ال کتاب نه دا معلومه شو چې کامل کتاب په دنیا کې دا یو د الله کتاب دی دریم صفت یې لا ریب فی سمانه دا بے شک کتاب دی په دې کې شک نشته د قرآن کریم په صفت کې دا لفظ سره درې کاره ته راځي یو دلته وی لا ریب فیه دویم سورت یونس کې او دریم سورت الف لام میم سجده کې درې د قرآن په صفت کې دا راځي دا بے شک کتاب دی خو دې زبانې یو سوال پیدا کیږي چې دلته وی لا ریب فیه قرآن کریم کې شک نشته نو ډیر خلک په قرآن کریم کې شک کوي دلته څنګه وی لا ریب فیه که شک پکې نه خدا ټول مؤمنان دی دنیا کې خو شک یې شته ځکه دا ایمان نه راوړي نو دینه مختلف توجیهات په لا ریب فیه کې کوي یو توجیه دا کوي چې لا ریب فیه دا نه په معنا د نه ده لا ریب فیه معنا دا شک مه کوي په دې کتاب کې اصل معنا خو سره شک پکې نشته خو مقصود داره چې شک پکې مه کوئ نو نفی معنا د چا سره شوه د نهی سره شوه د الله نفیه په معنا د چا سره شو د الله نهیه سره شو او دویمه توجیه هغه دا کلی دا ښه توجیه ده چې لا ریب فیه مقصد داری چې شک پکې نشته په نفس الامر کې نفس الامر کې په حقیقت کې شک نشته که ته لکه خلک خو شک کوي نو هغه شک په حقیقت کې نشته خو دغه شک د هغه په ذهن کې دی دغه حقیقي شک نه دی یو نفس الامر کې او په حقیقت کې شک دی او یو په ذهن د چا کې دی د خلکو کې دی نو خلکو په ذهن کې شک شته خو په حقیقت کې کیسه نشته شک نشته نو ناره تی مقصد داری چې په حقیقت او نفس الامر کې دی کې شک نشته دا غوره توجیه دا نور توجیهات هم شته خو دا دویمه ښه توجیه ده او لا ریب فیه نشته شک په نزول دې کتاب کې یا په کمال دې کتاب کې ځکه دې باندې سوال پیدا کی لا ریب فیه چې د ریب او د شک تعلق د نسبت سره وي او نسبت په جمله کې راځي او دلته خو مخکې کتاب ذکر شو کتاب مفرد دی نو نفی د ریب تعلق د ریب چې هغه د نسبت او د جملې سره راځي او کتاب مفرد دی نو موږ جواب ته اشاره وکړه چې لا ریب فیه نشته شک فیه په چا کې په نازلیدلو دې کتاب کې یا په کمال دې کتاب کې او نازلیدل د کتاب یا کمال د کتاب دا نسبت دی دې توجیه پوه شوی هدن للمتقین دا دریم صفت دی د قرآن کریم هدن اصل کې هو هدن دی، مبتدا حذف شوی د مبالغې لپاره، او هدن کې د تنوین د تعظیم لپاره دی چې عظیم شان هدایت دی. او هدن مصدر په معنا د فاعل باندې دی، مبنی للفاعل دی. قرآن هدایت نه دی بلکې قرآن هادی دی، و هدایت په کې ډیر زیات دی ځکه چې تعبیر په مصدر سره وکړو نو درې مبالغې پکې راجمع شوي دې ځای کې. یو دی حذف د مبتدا کې اشاره ده چې اصل کې سره هو هدن دی، فقط هو حذف شو مبالغې لپاره. دویم هدن کې تنوین د تعظیم لپاره دی چې دا عظیم شان هدایت دی. او دریم دا چې دا مصدر دلته صیغه د اسم فاعل په کار ده، هدن خو صرف یو اثر دی. نو د دې اسم فاعل نه تعبیر چې په مصدر څه شوی دا مبالغتن دی، لکه خو عرب اوبه کې خلک سوی زیدون عادلون، دا زیدون عادلون په دې سوی زید انصاب دی. نو زید انصاب نه دی، زید انصاب کوونکی دی، پوه شوی؟ پی خو د انصاب کوونکي نه تعبیر په چا سره شوی؟ په انصاب سره شوی مبالغتن. نو دلته هم د هادی نه تعبیر په هدن سره وشو د مبالغې لپاره. بیا دې ځای کې یو سوال دی، ګورئ دلته سوی هدن للمتقین وی، او وروسته یو سل پنځه اتیا کې هدن للناس راځي. نو قرآن کریم د ټولو خلکو لپاره هدایت دی، خو د متقیانو تخصیص ولې کوي؟ د دې وجه دا ده چې د قرآن کریم نه پیدا اصل کې متقیان اخري، نو ځکه دی تخصیص وشو. او د دې فضیلت ته اشاره ده چې په عامو خلکو کې فضیلت چاته دی؟ متقیانو ته دی. ولې؟ ځکه متقیان د قرآن نه هدایت حاصلوي. اوس یو سړی چې د قرآن نه هدایت نه حاصلوي، نو وجه دا ده چې تقوا پکې نشته. په دې کې د الله نه یېره وي نو د قرآن نه به هدایت حاصل کړی وي، خو د الله یېره پکې نه وي نو ځکه د قرآن نه هدایت نه حاصلوي. بیا دې ځای کې یو دویم سوال دی چې دلته وایي هدن للمتقین، نو متقی ته هدایت شوی، قرآن ته څنګه هدایت کوي؟ لکه لاره خلک هغه چا ته ښیي چې هغه ته لار نه معلومه. مثال ته یو شي ته د چوګام لاره ښیي، نو هله ورته لاره ښیي چې لار ورته نه معلومه، نو چې معلومه وي د لارو ښودلو څه پیدا ده؟ دا خو تحصیل له حاصل راځي. دا یو سوال دی دی چې متقی ته خو اسم هدایت شوی، نو قرآن ته څنګه هدایت کوي؟ د دې نه مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې دلته د متقین مراد انابت والا دی، چې په چا کې انابت وي نو هغه ته قرآن څه کوي؟ هدایت کوي. خو غوره توجیه داره چې مراتب د تقوا لا تقف عند اهل الدین، د تقوا بشماره مرتبې دي، د هغې اخیري حد نه دی معلوم. نو ګوره یو سړی به ښه متقی او قرآن کریم هغه ته د تقوا په دوران کې مزید هدایت عام کوي، ځکه نه د هدایت درجې معلومې دي او نه د تقوا در بې شماره درجې دي پکې، پوه شوې؟ لکه اهدنا الصراط المستقیم کې موږ توجیهات کړي وو، نو غوره توجیه دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم مقصد دا هدایت الله موږ نور زیات کړه، پوه شوې؟ نو دلته هدن للمتقین دا معنی چې قرآن کریم ولا د هدایت نور ډېری، خو چې څومره سړي کې تقوا ډېره وه نو دونه به د قرآن نه ډېره استفاده کوي او ډېر هدایت به ترې حاصلوي. بیا تقوا تعریف څه دی؟ نو ګورې دې کې مختلف تعبیرات دي. یو تعبیر دا دی متقی هغه چا ته وایي چې هغه امتثال د اوامرو کوي، اجتناب د نواهیو نه کوي، الله حکمونه مني، د حرامو نه ځان ساتي. یو تعبیر دا دی. بعد دست ابو یزید بستامی رحمه الله دست تعبیر کرده چه من اذا قال قال لله و من اذا عمل عمل لله، یعنی چه دا غی و انا و عمل دوار سر دا اللہ دا پاره، دیتا متقی وی و انا ام دا اللہ دا پاره، عمل ام دا اللہ دا پاره. او بید تقوی دری مرتبی دی، غطا مرتبه داره چه شرید کوپر و شرک نزان و ساتی، دام تقوی دا. دویم تقوی داره شرید اللہ اوامر منی دا حرام نزان ساتی. او دریمه مرتبه داره چې سړی د ټولو مشتبهاتو نه ځان ساتي، یو شي کې معمولي اشتباه وي د هغې نه ځان وساتي. او دا به د خاصو متقیانو صفت دی، هر سړی دا نشي کولی، د متقیانو درجې دي. نو هر مؤمن متقی دی په دې معنا چې د کفر او شرک نه ځان وساته. بیا یو نیک سړی دی، حرام و نزان ساتی اللہ اوامر منی نو دا متقی دی خدا لک دو دویمی او دو چتی درجی متقی دی او درین دو دیر اعلا درجی متقی داری چی اگر دو دیر مشتبهات و نمزان ساتی اصلا نشب حرامو کی واقع نشب بیر تقوی پیدی سلی نو گوری دو قرآن کریم نا دا تقوا پنځلس پیدې معلومیږي تسهیل کې دا پیدې بیان کړې دي. یو پیدا د تقوا داره چې متقی ته الله هدایت کوي هدن للمتقین. د تقوا بې شماره پیدې دي خو یو پیدا داره چې هغه ته هدایت کیږي. دویم د الله خاص معیت د متقیانو سره ان الله مع الذین اتقوا د الله تعالی مدد وسی. درین د الله دوستی ده والله ولی المتقین متقی سره د الله دوستی. درین د متقی سره الله مینه کوي ان الله يحب المتقین. سنورم متقی ته الله گناهونه معاف کوي ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم گناهونه ته معاف کوي. شپږم دا چې الله د غمونو پریشانو مصیبتونو لاله لار ګوري د وته لار لاله وګوري. یا جل له مخرجا قران کې راځي دا غره پر الله لار کو او تکولا وای ووندا چې الله به حساب رزق ورکي ويرزق من هي سنا يحتسب. اته الله کارونه اسانه یا جل له من امره یسر الله کارونه اسانه او نه هم د الله ګناهونه معاف کوي. او لسم الله په لږ عمل ډیر ثواب ورکوي وای زم له اجر متقی سره چې لږ عمل وکین ام الله ثواب ډیر زیات ورکوي. او یو لسمه پیدا لاله چې د متقی انسان عمل الله تعالی قبلای انما يتقبل الله من المتقين. ذو لسم د الله کامیابی وتقوا الله لعلكم تفلحون. دی لسم الله ولزیر ورکوي لهم البشرى في الحياة الدنيا. سوال نسم الله لجنتنا ورقي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أو بنزل نسم دا الله لجهنم نبساتي دورنا ثم ننجي الذين اتقوا. ودا بنزل نسبعي دي قرآن الكريم بيان كري لتقوى شبشاك تقوى الله تعالى وطلع بنزل نسبعي دي نسيب كي. او بل اسباب د تقوا دی نو ګورئ اسباب د تقوا دا لستی تفسیر کې لس اسباب سری کې تقوا ولې څه اسباب په وجه راځي. نو یو سبب د تقوا دا رسنه د الله د عذاب نه یریږي په دنیا کې. دویم د الله د عذاب نه یریږي په آخرت کې. د عذاب دنیاوي یا اخروي نه یېره کول دا سبب د تقوا ګرځي. سری کی تقوا څنګه راځي چې د الله د عذابونه یې رکی نه متقی جوړیږي. او درېم دا چې یو سړی د دنیا د ثوابونو امید لري. درېم څلورم دا چې د آخرت د ثوابونو امید لري. سری دا امید دی چې دنیا او آخرت کې الله ښایسته بدلې راکړي نو د الله نه یېرېږي. پنځم سړی د حساب کتاب نه یېرېږي چې نن الله ته به ودرېدلې الله به د لویې وړې خبرې حساب کتاب کوي نو دا سره د الله نه یریږي. شپږم چې یو سره د الله نه حیا ورځي. یو سره همیشه په دې شرمی یو حیا ورځي چې الله ما ته اروح ګوري ما ییني د الله نه پټ نه یم. اووم دا چې یو سره د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي د الله نعمتونو ته سوچ وکړي نو په بنده کې به حیا راځي. او اتم دا چې یو سری سره علم وسی د علم دونه په انسان کې تقوا راځي الله یې رب کې انما یخشى الله من عباد العلماء. او نهم دا چې یو سړی د الله تعالی د جلال تعظیم کوي د هیبت مقامی د الله نه یې چې ډېر لوی ذات دی دونه لوی ذات مخالفت څنګه وکم. او لسم تقوا په انسان کې دی وجنه ده چې یو سړی یقیني د الله سره مینه وي الله سے یقینی ملی نہ بے یقینی اللہ نے ریگی لو کان حبک صادقا لا طاعته و شرک راضی. نو بہرحال لس اسباب دی تقوا انجل سمنگ پہ دے بیان کلی او لس اسباب بیان کلو جدی اسباب دو ان بندہ کی اللہ یہ راضی ذالک الکتاب اللہ ودا پورا کتاب دے لا ریب فیہ نشتر شک پر کتاب کے ہدن ہدایت کے ان کے لیل متقین پر ازگارانو تا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ دیات دمخ کے آسر بدارے چمخ کی ویل ہدن للمتقین و دلت تعریب دو متقیانو کی متقی چاہتا وی اگر چاہتا وی چپا کی را پینجو سپات راشی دایات عنوان سرے دایات عنوان دے صفات المتقین دایات خلاصہ لارا شاید کی دری صفات دا متقیانو بینی دے زینو کی دا مومنانو دا متقیانو پینجو صفات بینی و دے کی بنیادی بیرا دری مرکزی صفات دی یو ایمان بالغیب ایمان دویم اقام الصلات او دریم سره انفاق ای پا اللہ ایمان راوڑل دمانزه پا بندی کول او دا اللہ پا لارک ایمال خرش کول او لگول بید ایمان ذکر پا قرآن و حدیث کی پا دو طریقو کی خلا اجمالنی مومن بیهو سنی ذکر شوی اکو بشری الذین آمنو و عملو صالحات مدلتا آمنو اجمالاً دے مومن بیو سن دا ذکر شوی او کلا تفصیلن یا مومن بیو سن ذکر شوی لکا مثال ومن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر دا آمن لکا سن ذکر کو باللہ و بالیوم الآخر دو شئی نے ذکر کلا ناکسر شئی دی ایمان لفظ راشی لکلا اجمالاً مومن بیو سن ذکر شوی او کل رب کی لکھ تفصیل مومن بیو سے ذکر شی او بالغیب غیب پا مانا دا اغشین سرا سیغا پڑ دی یؤمنون ایمانی یقینی او تصدیقی بالغیب پا اغشین سرا سیغا سری پڑ دی ایمانی پا غیب بانی ایمان بالغیب سمانا ایمان بالغیب دا مانا چھے کم شئینا در سری غائب دی نکا اللہ تعالی اینو دے دلے پا اللہ ایمان داوڑی ملائک لی دلی ندی پا غی ایمان داوڑی دارنگی قیامت جنت جہنم دارنگی حیات بعد الممات میدان حشر حساب کتاب دار طول پا دی مغیباتو کی رازی یو امین بالغیب دا مانا چی ایمان روڑی پا اغا شینو چی غا پڑ دی او دویم بالغیب مانا غیب پا مانا دا غائب بل مانا دام کئی یو مانا دا غشو بل بالغیب پا غیب سم مانا یعنی پوش شد اللہ نا ایریگی سم چی ظاہرن دا اللہ نا ایریگی نو دارنگی باطننم دا اللہ نا ایریگی دا مخلوق نا دے پانا دے نو ام دا اللہ نیر رکی گی یہ خود سی چلے لخلق و مخی اللہ نیر گی او شکل زان لی دا اللہ نیر رنی دا دنی پاق نخی و یو اغا انسانی چی غصن زاہران دا اللہ نیر گی دا رنگی چی لخلق و نزان لی پنای نو ام دا اللہ نیر گی نو یو امینو چی مان داری بالغیبی پا غیب بانی یعنی اغا شین چی غائب دی او پر دی او یا بالغیبی مقصد دارے پا غیب بانے پا حالت دا غائب والی کی پا حالت دا غائب والی کی سمانا یعنی باطن کم دا اللہ نیرے گی او دویم صفت و یقیمون سولاتا پابندی کئی دا منظر یقیمون اقامت و سولات ستا وی یو نفس منز کولی او یو اقامت و سولات دا منظر پابندی نو اللہ تعالی چی مسح کئی ناغد اقامت و سنات بوجه کئی لیکن نفسی موز بانی خوال اللہ کرا خیری امرا لگی فویلو للمسولین اللہ یا موز کون که لیسوشی تباش نال تا خیری شوی بازی من گزارو تا خو موز اغا موز دی چی اغا که سی اقامت دا مانا چې د مانځه د اوقاتو ارکانو شرطونو سنن مستحباتو د دې ټولو خیال ساتي، د مکروهاتو او مفسداتو نه ځان ساتي. بهرحال یو نفس مونځ دی او یو اقامت د مونځ دی. اللہ تعالیٰ جی صفات کہیں پہ اقامت سرے کہ وہ یقین منسولات او چ امر کہیں وہ عقیم السولات ہوئی پوش ہوئی نماز سر اقامت پکار دے، یعنی منسک پہ اہتمام سر کہی اہتمام سر سمارا لکہ سر د جمع جماعت تکبیر اولا خیر ساتھی منس پہ جمع سر کہی پہ جماعت کے کہی او دغرن گی سپونه چې له سیلکای سپونه کې اوسه جوختو نږدې ودرېږي. حدیث کې دا راځي په ان تسویه تسپوپی من اقامت الصلاه، سپونه سیلکول دام په اقامت الصلاه کې راځي. د کډر خلک داسې یو ډېر جمعهتونه چا کې سپونه اهتمام نه یا داسې چې مثال سپونه سیلرای یا په سپونه کې خلک یو بسره جوخ نه ولاړ یا داسی چې اولنی سبونه نیمګړی او دویم او دریم سب شروع کی نه خطرې پداره چې سب سیده شي په سبونه کې خلک یو بل سره جو خودریږي او بل دا چې تر څو اول سب نه مکمل شوی نو دویم سب سره نه جوړی او دریم دا چې څلورم دا چې په اولنی سب کې کوشش وکړي اولنی سبونه په زیلر ډیر زیات اللہ رب پہ رحمتون را لیگی ملائکو دا دعا گانی کئی بے پا ورنی سپونو کی لخی طرف خیر ساتل دا زوری لکہ لخی طرف پا زیلت بیڑیر رازی اولنی سب پا ورنی سب کی لخی طرف پا زیلت بیڑیر رازی. نو برحال دا جمع زان لپا زیلت دے دا جمع زان لپا زیلت دے او دا سپونو دا سیلکولو زان لپا زیلت دے د جو خود دی دلو ځان له فضیلت دی دا ولنو سپونو ځان له فضیلت دی او د خی طرف ځان له فضیلت دی واشوی نو ګور عمل یو دی خو تا په کې ډیر زیات ثوابونه را جمع کړل چې ځان له موږ کې یو ثواب لاوی او چې د جمع موږ کې 15 او 20 ثوابونه ته ملاوی. نو یو ځای کې مثال یو روپۍ مزدوري ده او په بل ځای کې 15 او 20 روپۍ مزدوري ده، ډیر فرق دی. یو سره مثال ماهانه چې دی هغه 2 روپۍ تنخواه ورته ملاوېږي او بل ته ماهانه چې دی 20 تنخواه ملاوېږي. نو ښکاره خبره چې ډېر فرق دی دواړو کې. دارنګه د جومات ته تلل دا ځان له فضیلت لري، جومات ته کوم قدمونه ږدي دا ځان له فضیلت لري. د جمع نه مخکې سړی جومات ته حاضري وکړي او په انتظار وخت تېروي دا ځان له فضیلت لري. بیا مثلا جمع وشي دغه د مانځه په ځای انتظار کول لږ وخت کې ناستل دا ځان له فضیلت لري. نو ګوره عمل یو د خصونه بې شماره فضیلتونو ثوابونه کې را جمع شوي. چې یو سړی ځان لمونځ کوي یا یې کور کوي په لاره او کوڅه او ډابه کې کوي یا په خوړونو کې په ګټو باندې کوي یا لاخو کې دا هم رواج دی، ډېر خلک په دې ګټو ودرېږي په خوړ کې په ګټه ودرېږي، کله قبلې ته ګټه سمه یو کله نه سمه او کله په هغې باندې سجده او قیده ممکنه یو کله نه ممکنه کنه ځان خلاصوي. نو یو د مانځه نه ځان خلاصول داسې یو نمبر تېرولي او یو یقیني داسې مونځ چې هغه ثواب لري فضیلت لري. نبی علیه السلام وایي بعضې منافقانو یوه نښه دا ده چې مونځ وکړي نو د مانځه د ثواب کوم امید نه لري. نو بعضې خلک دا سوچ نه کوي چې دا مونځ به قبول شوی که به نه قبول شوی، ثواب به درته میلاو شوی که به نه میلاو شوی. په کار دا ده د مونځ سړي سره دا احساس وي چې دا به قبول شوی که به نه او ثواب به پرې میلاو شوی که به نه، چې ثواب میلاو شوی دی نو ډېر میلاو شوی او که لږ میلاو شوی. لکه مونځ کله سبب د عذاب هم ګرځي، حدیث کې دا راځي. بعضې رواتونه داسې دا راځي کله پرې سړی په ځینې مونځونو سړی منافق کېږي او بعد حدیثونه داسې معلومی کله په یو سړی په ځینې مونځونو غیردینه کېږي هم. یو سړی مونځ وکړو نبی علیه السلام جومات کې ناست و، قومه او سجده رکو دې کې اطمینان نه و. نبی علیه السلام لکه دا سړی مړ وی نو لما تعالی غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم دا به غیردینه به دې مړ وی. ګوره مونځ یو کو خو د غیر دینو مونځ ځنې د منافق سری مونځي ځنې د غیر دین سری مونځي او ځنې د مؤمن او د متقی مونځي خو شوی پی نو به څومره چې دې خبرو خیال ډیر ساتي دومره چې هغه ثواب ډیریږي خدای دا سره جمعه ته حاضر شي د وخت نه مخکې هلته تحیۃ المسجد مثلا وکړي لمانځه په انتظار کې وخت تیر کړي دانګي جمع وشي آسیب جمعه کې لګ وخت تیر ول دا ځان نه وړ په زیلت تری اکثر دا کمې کېږي چې سلام قضی وګړي بس ار سره منډه وای جمعه ته ودو کوشش کوي او د خلکو ظاهر شي چې د بل نه مخکې جمعه نه وته نن په کې دې په دې کې سیالي په کار ده چې د بل نه د جمعه نه روسته وځي بل نه مخکې یو تور روسته وځي دې کې سیالي په کار ده په تاخير کې سیالي په کار ده په مخکې والی کې سیالي نه ده په کار نو برحال یعنی مقصد دار عمل یو ده خصوصا په زیلتون او صابون په تاته ملاویږي چې دې اړ خبره بلا بل خیر ساتي او اهتمام یې کوي نو برحال موږ راځو دا کاو چې د مؤمنانو صفات کې سره شي او یقیمون الصلاة اقامه الصلاة راځي کله سره موږ کې د خیرو سبب وي په ویل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون چې د منځن غافل دی جمع جمعه خل نه ساتي د وخت خل نه ساتي د تکبیر اولا خل نه ساتي په منځ کې د سب د سیده کېدو خل نه ساتي او د نږدې ودرېدو خل نه ساتي د اولنی سب خل نه ساتي دا مختلف د هر چا په خپل معیار باندې کمزوري په چا کې یوه کمزوري د منځ باره کې په چا کې بله کمزوري څوک جماعت کې نه کوي څوک یې په جمع نه کوي څوک د اولنی سپونو خیر نه ساتي څوک د ښي طرف خیر نه ساتي څوک په جماعت کې د مخکې نه انتظار نه کوي څوک د سلام د ګرځېدو سره د وتلو کوشش کوي د هر چا په خپل معیار باندې اندازه باندې یو کمی وي نو برحال الله تعالی موږ غواړي خو هغه موږ چې هغه کې اهتمام شوی و یقیمون الصلاة سمره د مونځ په بنی د مانزه اهتمام وسه اهتمام به خپلې طریقې دي د مانزه اهتمام کې دام را چې مونځ کې په کار در سترې ته وکی اسې نه چې مثال بعد خلک شاته ودرېږي خلک یې مخې ته تیریږي نو دې هم ځان ګناهګار کې او خلک هم د ځان سره ګناهګار کې ځکه حدیث کې دا راځي چې د سلیم مانزه ولاړ دغه مخې ته تیریږي دا ډېره غټه ګناه ده الله وایي که داسې انسان د دې ګناه نه خبر شوی وای چې څونه خطرناکه ګناه ده نو دی به ډېر کلونه څلوېښت کاله دې ځای کې ودرېدلی وی خو مخ ته به نه وی تېر شوی نو دا تېرېدونکي هم ګناهګار شي هغه لمونځ کوونکي هم ګناهګار شي ښه دا ده چې مثال نفل کې سنت کې دا قبلې طرف ته دیوال دی هغه ته نږدې ودرېږه دا دیوال به ستا دپاره سوتره هم شي که دیوال نه یې بل یو شی ستنه د هغه ځان دپاره سوتره وګرځوه صحابه کرام وایي موږ به د ستنو کوشش کوو ستنه مو سوتره جوړه کړه او به سوتری ته نږدې ودرېدل په کاري بخاري شریف کې داسې لري چې لږ دون اندازه نږدې ودرېدل په کاري چې په هغه کې بیزه تېرېږي یغونه کې د بزو نرۍ لارې که داسې یوه لوی شپه وشه لارې نو په کار دره دیوال ته ودرېږي یا سوترې ته یا ستنې ته فاصله په منځ کې لږي داسې یوه لوی شپه وشه فاصله وي چې کوم زمان ته سجده لګې ستا د سجدې د ځي او د دغه دیوال یا ستنې یا د بلې سوترې منځ کې تقریبا داسې یوه لوی شپه فاصله وي دا ښه طریقه ده نبی علیه السلام وایي چې مونځ کوئ سوتره مخ ته ودروئ ول یدنو منه نبی علیه السلام نږدې ورته ودرېږئ او دارنګه بخاري شریف کې باب راځي او حدیث هم د دې باره کې چې نبی علیه السلام به قبلې طرف ته به چې کوم دیوال هغه ته به ودرېده خو د هغه د سجدې او د دیوال نه کې یوه فاصله څومره وه ممر روشاد حدیث کې راځي دونه چې په هغه کې به بیزه تېرېږي یغونو کې د بزو نرۍ لارې نغه معمولی غونې لارې نو څه معنه لږه فاصله فاصله ډېره دغه کول هم په کار نه وي چې مثال سانه دیوال یا ستن په دوه ګده او درې ګده فاصله کې نو دغه بیا سوتره نه ده سوترې ته نږدې ودرېدل په کار دي دانګ اکثر جوماتونو کې د سوترو اهتمام دی حالانکه دې باندې د حدیث باب کتابونو کې خپل بابونه راځي باب سوتره ځان نه بعد مشکات شریف کې دانګ باب تشویتی سبو په نوم باندې د حدیث په کتابونو کې ځان له بابونه راځي دا ځان له مستقل باب دی دې موضوع باندې خو نن سبا کمې په مختلفو طریقو دی په یو طریقه باندې نه دی بعد داسې علاقې هم شته دی چې هغې د سپونو پکې هېڅ اهتمام دی هېڅ د وړاندې ولایتونو ته سړی لاړ شي لوګر او پکتیکا او پکتیا دې علاقو ته کله په مینس کې بخاری راولي، کله ستړي راولي، یو بل ډېر په فاصله کې ولاړي. دوه کسان په داسې اندازه ولاړي چې مینس کې دریم قسم زیږي، نو بیخي څه احتمام ده. او نه مولیان خواران په دې پوهېږي، او نه قوم ته دا کوي چې مصرف قوم په دې پوهېږي، ځکه دا ورته چېرته بیخي د وهابیانو مذهب ښکاري هغو ته، ګندې باندې سړی بیخي ګنې وهابي کېږي. نو نه مولیانو سره، حالانکه دا د امام مسؤلیت ده، ذمه واري ده چې قوم ته مخ را وګرځوي، قوم ته سپونه سیره کوي، سپونه برابر کوي. دغه پورې پکار دار امام نیت نه تړي تر څو سپونه ټول نه برابر شوي او ټول سیده شوي نه وي. نو دا پابندي بنیادي امام له پکار ده چې امام د دې ډېر اهتمام وکړي او پابندي وکړي. نو بیا لسم به په خپله پابندي کوله، صحابه کرام په اوږو بیا لاس راښ کړه او دغه رنګې اوازونه پرې کول. عمر هم دا طریقه وه چې پلانې ته مخکې شه ته وروسته شه. نو بهرحال دا د مانځه د اهتمام مختلفې طریقې دي. نو د یقیمون الصلاة د اقامت مقصد دا دی چې د مانځه اهتمام وکړی شي، د مانځه پابندي وکړی شي. پابندي څه ده؟ په مانځه کې مثال فرایض دي، واجبات دي، سنن دي، مستحبات دي، د ټولو خیال وساتي. او دارنګې د مکروهاتو او مفسداتو د ټولو نه ځان وساتي. دې ته څه وی؟ اقامت وی. دې ته د مانځه اهتمام وی او د مانځه پابندي متویله کېږي. ومما رزقناهم ينفقون، دا یې دریم صفت دی. د دې صفت مقصد سره چې دی انفاق په سبیل الله به کوي، د الله په لاره کې به مال لګوي. اقامت الصلاة بدنی عبادت وو، او مما رزقناهم ينفقون دا مالی عبادت دی. او مما کې دې ته اشاره ده چې ټول مال نه لګوي، لکه دا مین تمیزیه دی. مما رزقناهم څه معنی؟ بعضی د مال یو حصه چې دی ورکوي، لکه په ټول مال ورکوي. مثال سری باندې زکات دی، نو زکات کې ټولې روپۍ ورکول فرض نه دي. مثال څلوېښتمه روپۍ ده، نو دغه بعضې مال د هغې نه چیر لګول پکار دي. یو دی کې دې نقطې ته اشاره ده، ټول مال لګول فرض نه دي، بلکې د مال څه حصه لګول داسې دي فرض دي. دویم مما کې دې ته اشاره ده چې په مال لګولو کې به میانه روي به کوي، د اشراف کمی زیاتي دوړ نه به ځان ساتي. لکه مثال سورت فرقان اووه شپېته کې ذکر کوي چې مال لګولو کې میانه روي په کار ده، د کمی زیاتي نه به ځان ساتي. والذین اذا انفقوا لم یشرکوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، هغه کسان چې اکره خرج کوي نو زیاتی هم نه کوي او بخل هم نه کوي، اسراف به هم نه کوي او بخل به هم نه کوي. وکان بین ذلک قواما، یب ما بین درې کې میانه روي کوونکي یو صفت دارش خرچه کې وسه کوي میانه روي به کوي، د مؤمن دا صفت دی. او دغه رنګې دا صفت سورت بن اسرائیل نهشتم کې ذکر کوي. هلته هم الله تعالی په دې امر کوي چې په خرچه کې میانه روي کوئ. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الله مگر خپل لاس سره شوی خپل سر ته، ان مقصد بخل ډیر مکوه. او ولا تبسطها، لاس ډیر من پراخوه، ان مقصد دا اسراف هم ډیر مکوه، بلکې اعتدال او میانه روی بکې. سورت طلاق دا طریقه خیلیون فی غزو ساعت من ساعته، هر سړی د خپل وس مناسب خرچه کوي. نو چې ډېره خرچه کوي نو قرضداري کېږي، مجبوره کېږي، کله به حرامو ته مجبوره شي. دا ډېر خلک چې حرام کوي ولې کوي؟ دا یې وجه داره چې مصارف ډېر زیات کوي. نو بې د هغې دپاره یو خو د دین دپاره څه وخت نه وي، ټول عمر د دنیا په کاروبار او روزګار کې اړوي، خو مصارف نه شي پوره کولی. او دویم دا چې د حلال او د حرامو فرق هم بیا نه کوي. نو ومما کې اصل کې مینه ماری کنه، نو دې مین کې دې دوه خبر ته اشاره شوه. یو دا چې د ټول مال لګول فرض نه دي، او دویم دا چې په مال لګولو کې بس کې میانه روي به کوي. نو ومما او د هغه مالنه چې موږ ورکړی دی وتره، یونفقون خرج کوي په لار د الله پاکې، دي ته عبادت مالی وی. عبادت مالی په قرآن کې په مختلفو طریقو ذکر کیږي، کله زکات وی، کله صدقه وی، او کله قرض وی، واقرضوا الله قرضا حسنا، او کله د انفاق ته کې ذکر کوي لکه ينفقون او انفقوا دا راځي. نو عبادت مالی په قرآن کې په څلور قسم الفاظ ذکر شوی: زکات، صدقه او قرض ورکول، او سره انفاق فی سبیل الله. نو الذین مؤمنون متقین اکسان دی مؤمنون بالغیب، چی ایمان روڑی بالغیب پا غیب باندے کم شین چی پڑ دی، یا بالغیب پا حالت غائب والی کی، و یقیمون الصلاة و پابندی کئی دمانزہ، و مم و بازی لغمان ناشمنگ ورکل دیو تیون فقون خرچ کئی پلا دلنا پاکی، او بید انفاق پیدی سی دی، نو پیدی دیر زیادی دی. قرآن زیاد پا زیاد بیان کری سورت بقره کی بروس سراشی 222 و 221 سورت رات کی حدید کی سورت توبہ پا آفیر تغابن طول کی رازی: والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون. دا د مؤمنانو سلورم و پنجم صفات ذکر کئی. مخکې د متقیانو صفات بیان شو، نو دلته هم د هغوی صفات بیانوي مخکې چې دا عربت دی. او خلاصې هم دا ده چې دې کې دوه صفات د متقیانو نور بیانیږي. خو دې باندې یو سوال دی، سوال دا ده چې مخکې ویل الذین یؤمنون بالغیب، نو دا ایمان بالکتب او ایمان بالآخرت دا په ایمان بالغیب کې داخل دي، نو ولې جدا ذکر کړل؟ لکه مخکې الذین یؤمنون بالغیب، نو په ایمان بالغیب کې دا ټکی هم لري چې والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان بالکتب په ایمان بالغیب کې داخل دي، او بیا بالآخرت هم یوقنون. نو ایمان بالآخرت دا په ایمان بالغیب کې داخل دي، نو ځان له مستقل جدا ولې ذکر کړل؟ نو د دینه لیکي پیدا سره د کې اصل کې د دې ته علما تخصیص بعد تعمیم وای. دا یو ایمان بالغیب عام وو، او ایمان بالکتب یا ایمان بالآخرت دا خاص دی. خو دې تخصیص کې نقطه سره نقطه کې رد دی په یهودو او نصارا او باری، ځکه یهود او نصارا هم دعوه کوله چې من ایمان بالغیب لرو. مثال منګه په غیب ایمان شته دی، موږ د مانځه پابندي کوو، نو د هغې د رد دپاره الله تعالی دا آیت راولېږه چې ګورئ ستاسو ایمان په ټولو کتابونو نشته، ایمان بالغیب هم شته خو په هغه طریقه نه دی چې کوم د الله غواړي. لکه ټول آسماني کتابونه منل دا ضروری دی، حالانکه تاسو بعضې کتابونه منئ او بعضې نه منئ، بعضې پیغمبران منئ او بعضې نه منئ. لکه یهود مثال عیسی علیه السلام نه منه، نبی علیه السلام یې نه منه، نصارا او نبی علیه السلام نه منه، قرآن یې نه منه. نو دا دې دپاره ذکر کوي چې دین مقصود رد دی په چا باندې؟ یهود او نصارا او باندې. په دې وجه دا تخصیص بعد تعمیم یې وکړ. دارنګې ایمان بالآخرت چې و ناغم د دی په شرعي طریقه ایمان نه و، لکه دی آخرت او جنت په ځان پورې خاص کاو. سورت بقره یو سلی ورسم کې مثلا راځي چې اوه طریقه د ایمان نه و چې کوم ایمان ته الله وښته. یو سلی ورسم کې وایي: وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. ګوره یهودو جنت په ځان پورې خاص کاو، او نصارا هم جنت په ځان پورې خاص کاو. نو ګوره قیامت او جنت یې منل، خو په هغه طریقه نه منل چې کومه طریقه ورته الله ښودلې وه. نو د هغې د رد دپاره چې دی دا یاد زیات کړو: نو والذین هغه کسان چې ایمان لري بما په کتابونو باندې، بما په هغه وحی باندې، ما لفظ عام دی، ځکه وحی دوه قسمه ده، یو ته وحی جلی وی لکه قرآن کریم، او دویم ته وحی خفی وی لکه احادیث شو. وسمانه د قرآن او د احادیث ټول منل دا ضروری دی. بما په سمانه شرا دیګری شوې تا ته یله قسمه دا معنی چې قرآن الله را لېګلې او په محمد رسول الله باندې را لېګل شوې دی. کسنه دا معنی چې قرآن د الله کتاب دی، خدا نه معنی چې الله په نبی علیه السلام را لېګلې، دې ته ایمان به نه ویلې کې. دا الهی کې صدیره په اړه زیات کو. وما فاكتابونو بان انجلا شرا لگلی شوی دی من قبل که مخیستانا مخی تورات انجیل زبور دی صحیفی دی پا اغطول بان ایمان لرداسری پرز دی. خود دوم رده چه پا مخکنو کتابونو بانی اجمالی ایمان پرز دی چنان اللہ کتابونو پا خفل زمانه که در طول پا حق بانیو و پا قرآن بان تفصیلی ایمان دا پرز دی. پا قرآن بان اجمالی ایمان نکافی که تفصیلی ایمان بفراوری. نو په مخکنو انبیاو یا مخکنو کتابونو باندې اجمالی ایمان پرز دی او تفصیلی قرآن باندې یا زمون پیغمبر باندې تفصیلی ایمان پرز دی. په دې کې څومره احکام دي دا ټول تابعداری وکې، یا نبی علیه السلام ټول شریعت پابندی وکې. او دو ما انزل من قبلک لا په ذکر کو، من قبلک کې ریته اشاره ده، داسې نه و چې و من بعدک، ځکه د نبی علیه السلام نه وروسته نور انبیا یا نور وحی نشته. د نبی علیه السلام خاتم النبیین دی، د هغه په راتلو باندې وحی او آسماني کتابونه دا بند شوي دي. د دې وینه بعد خلک چې کوم کتابونه د نبی علیه السلام نه وروسته دي یا نبی علیه السلام خبر نه دی ورکړی، من قبل یې کې دویم دی چې نبی علیه السلام خبر ورکړی. که نبی علیه السلام خبر نه ورکړی نو هغه آسماني کتاب نه وای او نه پاره ایمان راوړل شته دی. لکه مثلا د هندوانو کتاب شته د وید په نوم باندې، د سیکانو کتاب شته ګرند په نوم باندې، نو پاره ایمان راوړل دا فرض نه دی، ځکه نبی علیه السلام دای خبر نه دی ورکړی، هغه منزل کتابونه نه دي. نو ما او پاک کتابونه باندې چې رالېږلې شوي مخکې ستانه، و بالآخرتی هم یوقنون، دا و بالآخرت کې یو رد دی په دهریانو باندې، ځکه دهریان قیامت نه مني. دویم رد دی په یهودو او نصواراو باندې، ځکه یهودو او نصواراو قیامت معنی خو په هغه طریقې نه معنی چې کومه طریقه الله و رسول دغه بیان کړې ده. ځکه یهودو جنت په ځان پورې خاص کاو، نصواراو جنت په ځان پورې خاص کاو او ځان ټولو د جنت ټیکداران ګڼل. نو دا دې لپاره یې جدا ذکر کړو چې په دې کرات کوي په یهود او نصارا وباري. نو بالآخرت او په آخرت باندې هم یوقنون، د یقین کوي. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، پنځه صفات بیان شو. نو اوس د هغې د دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي چې دنیا کې په هدایت دی او آخرت کې کامیاب دی. ربط یې د مخکې صدا دی چې دا تفریح ده په ما سبقه باندې، مخکې صفاتو تفریح کوي. او د آیات عنوان سه بشارت، او د آیات خلاصه بیان د حکم دنیوي او د اخروي دی. او د آیات مشکلات، اولئک اسم اشاره ده، په اسم اشاره سه اشاره ذات او وصف دواړو ته کیږي. په ضمیر کې صرف ذات مرادی، او اسم اشاره کې ذات او صفت دواړه مرادی. نو اولئک څه معنا؟ دغه متقیان چې دا پنځه صفات پکې دي، اعلی هودن. بل اسم اشاره کې دې ته اشاره ده چې علت د دې حکم لپاره دا مخکې صفات دي. دا متقیان چې په هدایت دي او کامیاب دي، دا ولې؟ د دې علت سره د دې علت دا مخکې صفات دي. او علا چې دی، علا د علو د پاره راځي. نو علا هدن دی د پاسه د هدایت، یعنې هدایت دا مشهور دی، د لرې نه خلکو ته ښکاري. او علا د کلکوالي د پاره راځي، یعنې دی کلک دی په هدایت باندې، لکه هدایت یا سنی او دی د خپې چاپېره کې دی. نو اعلی د وچتوالي لپاره مراد یو د کلکوالي دوړو مانو کې راځي. لکه ان دې د هدایت د لکه د هدایت چې وډېرې یو د پاسه ناشي او د لری نه خلکو تخکاری خلک یې پیژني شهرت یې بیا متقی سره هغه خلک به پیژني شهرت یې ډېرې د لری نه خلکو ته معلومیږي او بل علا هدن دا علای را تمکون کلکوال دا پاره سمانه دی کلک دی پا هدایت باری او میر ربیهیم داولی وی زکر دیر خلق دنیا کی هدایت دعوه کئی لکه پیراونم دا هدایت دعوه کولا سورت مومن نهشتم کی وی نهشتم آیا دا سورت مومن قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد زنك انت سمگر سملار فرعون دعوت شاه کلیوا ده هدایت کلیوا مدلت من ربهم اغا هدایت شغد الله طرف لی اغا هدایت نده شکمی فرعون دعوة کولا ولائک هم المفلحون ولائک دوباره راورد دوباره ولی راوڑی دی که دیتا اشاره دا چه سنگ دا مخ که پینزه صفات دا علت دا هدایتو و دا رنگی دا غا صفات و علت دا پاله ام دا پاره دی اهم المفلحون دا هم زمیر پسنی راوڑ اتاکی دا حصر دا پاره چه کامیاب صرف و صرف دا خلق دی دا ولی لکن اپوی خلق دا دنیا کامیابی تم کامیابی وی لکه سوره طه سلور شپیته کې راځي سلور شپیته د سوره طه فرعون دا خبره کړې وه فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا تاقیس سره کامیاب دی نن ورځ هغه څوک چې غالب شو وقد افلح اليوم او ای کامیابی څه ته ویل دنیا ترقه یې اوله بې ته ویله نو دلته وایي اولئک هم المفلحون همدا کسان هم دی کامیاب دی ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ربطی د مخکې څه داری چې مخکې بیان د کامل مؤمنانو نو دلته بیان د چا کوي د ښکاره کافرانو کوي ایته ربط د تزار دوی ښه مخ کی خکارا مومن دل تخکارا کافر دیوی بیان کئی دایات عنوان سر بیان دا پریقی ثانی خلاصا دایات دارا شب دایات کی دری سپات دویم پریق بیانی یو سر کپرو کبر کول یو سپات داری دویم سواون دیت تبلیغ نت تبلیغ دوار برابر دی او دریم لا یمنون بیمان دی نو درې صفات د پریقې ثانی بیانوي د آیات مشکلات دلته یې واو نه دی چې و ان الذین ځکه دې د معقبه سره ثبت نشته مخکې خالص مؤمنان نو بیانو او دلته خالص کافرانو بیان دی دواړه ډلې دی یو بل مکمل بیلابیل دي ځکه واو عاطفه دلته نه ذکر کړی او کفرو کفر په لغت کې په معنا د پټوالي سلام راځي او په معنا د انکار سلام راځي کفر په معنا د پټوالي لکه زمیدار تا کافر ویل کېږي ولې که اته همونه پټای پسمګه کې یو جبل کفاره نباتو چې راځي زمیدار تم کفار ولې ویل کېږي ځکه اته همونه پسمګه کې پټای او کفر مانا دین کار سمراج اینی کفر تو به ما اشتک تومونی من قابل صورت ابراهیم که براش کفر پا اصطلاح که مقابل دی ایمان راج ایمان ستاوی نبیسن کم دین راوڑه اطول منل او کفر ستاوی در دغ دین نه انکار کولو تا بیده که بیا کفر در دیر مستاقات دی کوپر شرک تموی او کوپر اغا جهلی کوپر تموی کوپر عنادی کوپر تموی او کفر منافقت تم وی، کفر ناشکرین تم وی، کفر مرتد کیدو تم وی، کفر جادو تم وی لکی، او کفر د پیغمبر تابعداری نه مخړول، او کفر په تورات عمل نه کول تم وی لکی. نو بارہ دا ټول د کفر مستاقات دی، قرآن زی په زی بیان کړي. خو دې کې یو سوال دی، سوال دا دی دلته الله وایي چې کافران ایمان نه راوړي. حال دا دی چې ډېرو کافرانو خو ایمان نه وړی وو. نبی علیه السلام ډېر دشمنانو، ډېر کافرانو، هغې خو وروسته ایمان نه وړی وو. دا سوال دی. د دې نه جواب داری چې دلته مراد کفر نا کفر عنادی دی. کفرو دا معنا لکه مدارک وایي ستر الحق، هغه خلک چې هغوی حق پټ کړی دی عنادن. یو سړی د زه د عناد وای نه حق پټ کړي، نو ده ته الله ایمان نه نصیب کوي. چې یو سړی ضدي او عنادي نه وي، هغه ته الله ایمان نصیب کوي. خو چې کله یو سړی په زه او عناد کې راغلی، نو هغه الله تعالی د ایمان نه محرومه کړي، الله ته ایمان نه نصیب کوي. د کفر نه مراد عنادي کافران دي. یقینا کسان چې هغوی کفر کړی دی، سواء برابر دی وبانی، سواء علیهم، علیهم د دې لپاره وای چې دې کې د مبلغ یو تنبیه ده چې تبلیغ او نه تبلیغ چې برابر دی، نو په نسبت سره دی ته ستا خو کې پیدا شته، تا ته پې سوا میلاویږي، خو دا برابر والی په نسبت سره دی ته دی. اانزلتم ام لم تنزلهم، یو تخویف دی، انذار دی، تخویف ایرولو ته وایي، او انذار ایرول او د ایرولو سره خبر ورکول، نو دې ته څه وایي؟ انذارو ته وایي. نبی علیه السلام صرف ایرول نه کوي، بلکې نبی علیه السلام د ایرولو سره خبر هم ورکوي. دوی پوه شوئ؟ نو ځکه دلته د نبی علیه السلام صفت کې څه ذکر کو؟ انذار یې ذکر کو. بیر دعوت او تبلیغ دو طریقې دي، یو ایرول دی، یو زیر ورکول دی. لکه نبی علیه السلام بشیرم دی او نذیرم دی. خو دلته د نبی علیه السلام په صفت کې دا یو ټکی ذکر کو، انذار، بشارت یې ذکر نه کو. دا ولې؟ ځکه دلته بحث و کفارو دی، او د کفارو دپاره نبی علیه السلام بشارت نه ورکوي، هغې له یېره ورکوي، نو ځکه صرف انذار ذکر کو. پوه شوی؟ پی دا انذار ځکه خاص کوي. دویم دا چې یو بشارت ورکول دی، یو ایرول دی. د بشارت په نسبت باندې انذار اثر ډیر کوي. پوه شوی؟ پی نو چې ګوري انذار دی له پیدا نه ورکوي، د بشارت خو له طریقه اولا باندې پیدا نه ورکوي. دریم دا چې دلته د دې انذار نسبت نبی علیه السلام ته وشو، چې پیغمبره ستا انذار او ستا بیان دی له پیدا نه ورکوي. نو چې هر کله د پیغمبر بیان له پیدا نه ورکوي، نو د نور چا بیان خو له طریقه اولا باندې پیدا نه ورکوي. دی پوه شوی که نه؟ څلورم دی کې مبلغ له تسلیم ده. که یو سړی دا وایي چې یاره زما د دونه بیان او درس سره خلک خبره ولې نه مني، ولې نه اصلاح کېږي، نو الله ته خفه کېږه مه چې د پیغمبر هغه انذار او بیان پرې اثر ونه کړي. نو که ستا له پې اثر ونه کړي، نو خفه کېږم، ځکه د پیغمبر په بیان او انذار کې تاثیر ډېر زیات دی په نسبت د ستا د انذار او ستا د بیان باندې. دې خبره پوه شوی که نه؟ نو د سوا نالی منظر ته هم کې دا څو خبرې شوې. یو دا علیهم چې وایي، نو دې کې مبلغ را تسلی ده چې که دا تبلیغ پیدا نه ورکوي، نو دی له پیدا نه ورکوي، تا له خو پیدا درکوي. دویم د بشارت په ځای انذار ذکر کو. دا ولې؟ ځکه کفار ته خلک بشارت نه ورکوي، یېره ونه ورکوي. یو وجه دا شو. دویم دا چې په انذار او بشارت کې، په انذار کې اثر ډېر دی په نسبت د بشارت. نو چې انذار پکې اثر نه کوي، نو بشارت په طریقه ولا اثر نه کوي. دریم د دې انذار نسبت پیغمبر ته وکړو، چې د پیغمبر بیان پرې اثر نه کوي انذار، نو د بل چا دا خو طریقه ولا اثر نه کوي. بل دې کې مبلغ او حق ورته تسلی هم ده. که دا خلستا خبره نه مری نو ته خفګان مه کوه، ځکه د الله د نبی بیان پرې اثر ونه کړي، د کوستاره پرې اثر ونه کړي، ځکه د الله د نبی مخالفت او دښمنی شوې ده. حالانکه د هغه په ایمان تقوا کې، د هغه په بیان کې، د هغه په اثر او تاثیر کې د ذرې شک نه و. نو کوستاره پرې اثر نه کوي نو ته به خفه کېږي ده. د دې لپاره د الفاظ په دې انداز باندې راوړي پوه شوې. بیا وروسته وایي لا یؤمنون، د دې دواړو فرق څه دی؟ چې سواون علیه ظاهرین خو مقصد یو دی، چې تبلیغ او نه تبلیغ ورته برابر شو، نو مقصد دا ایمان نه راوړي. دا لا یؤمنون بیا ولې ذکر کوي مستقلا؟ په دې پوه شوئ که نه؟ دا لا یؤمنون په ذکر کولو کې څو پیدا دي. یو پیدا کېداره چې دلته سواون علیهم انذرتهم، دلته وایي مساوات ذکر کو په انذار عدم انذار کې. تبلیغ او نه تبلیغ دواړه دی ته یو شان دي. یو شان څه معنی؟ په دې کې یو شان دي چې په دواړو حالاتو کې پرې اثر کېږي، او که نه په دې کې یو شان دي چې په دواړو حالاتو کې پرې اثر نه کېږي. دا لا یؤمنون یې اوس دې لپاره ذکر کو چې دواړو حالاتو کې دوی باندې اثر نه کېږي. که تبلیغ او بیان ته کېنه هم اثر پرې نه کېږي، او که چپ کېنی نو هم اثر پرې نه کېږي. پوه شوې؟ نو دې خبره پوه شوې که نه؟ ځکه لا یؤمنون یې ذکر کو. دویمه پیدا لا یؤمنون کې دا ده چې که اوس په دوی باندې اثر نه کړي، نو آینده کې هم په دوی باندې اثر نه کړي. آینده کې ایمان نه راوړي، پیل حال هم ایمان نه راوړي، او په آینده کې هم دوی ایمان نه راوړي. نو ځکه دا لا یؤمنون مستقلا ذکر کو. نو ان الذين يقينا كسان چای کو بر کله ده کفرو معنا من سوق لستر الحق عنادا. لکه به سوال لچ تو دا کافران ایمان درولی، نو ډیر کافرانو خو ایمان نه وړو. نو من جواب کو چې دین مراد کوم کافران دي؟ زدی او عنادی مراد دي. او دا قران کریم در رښتینوالی او دلیلم دی چې الله دا کوم عنادی کافران چې دی ایمان درولی، نو یقینی داره چې کوم عنادی کافران هغه ایمان نه راوړي. قرآن اخبار وکو، خود دا اخبار یې څه دی؟ رښتینی اخبار دی. سواون په معنا د مستوین سره دی. سواون برابر دی باندې که ته ویلې دی لره کو نه لري دی لره. لا یؤمنون د ایمان نه راوړي. ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم. دې د مخکې سره بدداري چې دا په ما سبقه تفریح ده چې دوی هره خبره نه مني تر دې چې الله دې پړونو باندې مهر وه. او د آیات عنوان د تخویف. خلاصه د آیات دا ده چې دې کې دوی د دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي. دنیا کې الله اسباب د فهم او د علم د دوی بند کړل، او آخرت کې ولا لوی عذاب دی. دلته الله ختم الله مهر الله دیو پړونو باندې. په دې یو سوال پیدا کی، سوال داری چې الله یې په زړه باندې مهر ولګاو، نو دوی خو بیا څه شو؟ معذوره شو. په کار داره چې الله عذاب نه ورکوي، الله ول زړه بند کړو، نو دوی ته ګناه بیا سره چې ایمان در راوړي. دا یو سوال پیدا کی. د دې سوال نه جواب داری چې الله پاک د دوی په زړونو مهر لګولی دی، خو دا وروسته د ډېرو غلطو او ګناهونو نه. یعنی اول کې الله انسان له اختیار ورکلی، اول کې دا بې اختیاره نه دی، الله ول ښه اختیار ورکلی. خو کله داسې وکړي یو بنده ګناه وکړي، حدیث کې هم داسې مضمون راځي، یو بنده ګناه وکړي په زړه باندې تور ټکی وشي، که توبه وباسي تور ټکی ختم شي، که توبه نه وباسي هغه تور ټکی ډېرېږي، ټول زړه تور شي، ځای کله خړوان هم بیا راشي، حدیث کې راځي نسکور هم شي. نو څه معنی دا دی؟ د ګناهونو اثرو دې خبره پوه شوئ که نه؟ دا مهر الله ابتداء نه دی والی، او نه د دې مهر چې کوم سبب دی دا الله تعالی داسې ابتداء پیدا کړی. دې ډېر زیات ګناهونه کول تر دې چې زړه یې تک تور شو، نو دا اغن اللہ تعبیر بے پچا سرا کو پا مہر سرا کلتی پا اقپال سا تعبیر کی امالا قلوبی نپالوها کل پا اکنو سرا وقالو قلوبنا فی اکنت کل پا ساسر و جنن من بین ایدیم سدن دا مختلف تعبیرات دیدی خو بارحال دا مور لگی دو سبب چو دا پیدا کر دا نچل ناول دا مخنی و ٹائم ٹیبل جوڑ کلیو اللہ دا مخ کنا دی پی اصلاو کرتی بعد دا پا دی پا زلب موری دی با ایمان نراوڑی دا سن دا اللہ دی لا دا اول نا اختیار ورکو بی دی پا خپل اختیار گناہون کول او گناہون دیر شو دا غید وانی پڑکی توروان را لی تا دی چی درجی دا چاہتا ورشی دا خاتمی قلب تا بی دی ورشی دا پا طول زلی حاتا وشو طول زلی تور شو اللہ والا بی دی ایمان توفیق نورکاو ختم الله على قلوبهم دل تدري شي نه ذکر کوي قلوب سم او ابصار زلونه و غون استرګي دا ولي لکه د فهم او د پوي درې لارې دي یو دا چې اوسله په خبره کې سوچ وکي دویم په غوونی واوري دریم دا چې په خپل سترګو ویری نو مقصد دا رشي دا درې وړه لارې د علم دا ول نه تنا بندې کړی اولون ام بند شو پا حق سوچ نکی وگون ام بند شو حق پی ناوری سترگی ام لنده شوی او بند شوری حق پی نینی ناغا دا پا هم دو پوی چکم اسبابو اولا نتانا بند کلا لکه سورت عراب یو سل یو کم اتیا کم دا مزمون رازی چلاولا غا دا پا هم اسباب چیو اغا طول بند کلا یو سل یو کمتیا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها الله وی زلون اشتاه پوی گنا سرگ اشتاری دل نکی وگون اشتاری دل پی نکی اولائی که کل نامی بل هم اول الله بیر زناور شانه و گرسی دل دیونا زناور بیجور شو نو بعد خلق داری مثال در شای در زناوری زناور ته خبره کو پوی گینه اثر پینه کی گینه دارنگی دیم په خبره پوی گینه او اثر پینه کی نو برحال اغا اسباب ده پهم الله تعالی باندې کلا بیا ګورئ د کوپارو د زلو مختلف حالات او صفات دی قران زی په زی بیانای دلته ختم ستعبیر وک کله الله وړونه مرجان دی او کله وی لونه کې قسمت دی کله وی زیخ کوګواله دی کله وی لونه کې پردی دی لونه کې ایمان نشته لونه کې پاکواله نشته لونه کې تنګواله دی کله وی لونه کې فقاهت نشته کله وی لونه کې شک دی نفاق دی کله وی لونه لاندې دی کله وی لونه ته جرندې دی دا مختلف تعبیرات دی تقریبا ویش تعبیرات دی ټول نو کوپار دلون الله ویش تعبیرات وی صفات بیان کری دا کله چې انسان کوپر گناهونه ډیر شي نو به پزله کې دا ناکار حالات پیدا شي علا قلوبهم ولا سمع ولا بصر ته شو نکتی دی یو نکته دار چې دا قلوب او بصر سیغه جمع ذکر کړی او سمع سیغه د مفرد ذکر کړل دا ولی ځکه د غوګونو اورېدل چی او د یو نوع دا په غوګونو باندې مسموعات اوازونه اورېدل کېږي او مسموعات ټول یو نوع ده ځکه سمع مفرد ذکر کو او قلوب او ابصار صغیر جمع ذکر کړي دا ولی ځکه پړونو باندې چې کوم علمونه پی حاصلېږي پسر حکم شی نے لیدل ہے کہ ڈیر نو عیدی نو کہ سیغی دا جامی ذکر رکھ نو دا غوگونو بانی صرف اوری دل کی گیا اوری دل یو نو عرا نو کہ سیغی دا مپرادی ذکر لہ او پس جنو ڈیر شی نے معلومی گی او پسر گو ڈیر مختلف شی نے لیدل ہے کی گی مختلف انواع پی لیدل ہے کی گی نو کہ دا سیغی دا جامی ذکر رکھ یو نکتہ دے جا کے دارا بلا نکتہ دے سے کلارا کہ رڑون سے ختم ذکر کو او دو گون سرا او دو سرگ سے پردی ذکر کری داولی ذکر جلو دا آر طرف نا معلومات حاصل ولیش وگون دا آر طرف نا آوازون او ری دا غیب بندول بغیر دا مہر نا نرازی ذکر مہر سے ذکر کو او سرگ صرف مخی نا دیدل کئی دا غیب بندول پا پردو رازی ذکر آغی سے پردی ذکر کری پوشوئی پی نسترگی صرف پردو ام بندیگی لکا پردی سترگی صرف مخی تری دلکی داغی بندول پردو رازی ندی سے پردی جی کرکلی او ازلو چکم دے دا آر طرف نا معلومات را جمع کولیشی وگون دا آر طرف نا آوازون آوری داغی بندول دا مہر نا بغیر نکی نکر آغی سجی کرکو مہری جی کرکو نو دو قسم نکتی دے جائے کرا دی یو دے اول دو سرے مہر ذکر کو دے دریم سے پردے ذکر کلے او دویم دا چھے دا اول او دریم سیغی دا جمع ذکر کلا او دا منس کے سام دا چھے ذکر کو مپرہ ذکر کو دا پردکو نو نو دے جمع دا نکتی اولا بیان کلے اولا ہم عذاب عظیم دا دے دا پر عذاب دے لوی لوی عذاب سمانا نظم و درار کے وہی لوی عذاب دا مانا چھے دے ار طرف نہ بھائی عظیم اگا عذاب تو چھے دے ار طرف نہ بھائی لیکن انسان سو طرفو نری شپاک طرفو نری کا مخی طرف دے شاہ طرف دے خیر طرف دے چپ طرف دے بارا طرف دے کلا طرف دے دے شپاک طرفو نہ بھائی پا عذاب کی سی را گیر بھائی او بے عذابونی نکیرا جی کرکلا نکیرا والی جی کرکی ینا کیرا کیری ته اشاره چې داسې عذاب دی چې دا هیڅ کوم او کیف نه دی معلوم دومره لوی عذاب دی چې نه د مقدار پته لګي او نه د طریقې پته لګي نو ځکه دا عذابونه کیرا ذکر کړه او عظیم اوس دې لپاره ذکر کو چې دا وهم کیرا نشي چې دا عذاب با کم عذابی نه عظیم لوی عذاب دی نہ اللہ مہر والے اللہ پا دیو پڑون بانے اور دیو پغن بانے والا افسوائے نہ دیو پسر گبانے غشاوت ان پر دیری وہ لہم عذاب عظیم اود عذاب دے لوئی و من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر مخ کے شعر بدارے چدا اتمام در تقسیم الناس تقسیم دخل کے کل ادری قسم تا دو قسم مخ کے بیان شو دا دریم قسم دے دا یاد عنوان دے زجر خلاصہ دارا چب دے کہ بنیادی نخر منافقان ذکر کئی بنیادی نخر منافق سر بیمانی دا لا یؤمنون چدئی وما هم بمؤمنین چل اللہ علیہ سری بیمان دی او دلتا من الناس کی واو عاطفی ذکر کو دا پریق ثانی بیان چکا واو عاطفی نو ذکر کلا ان الذین کپرو او دا پریق ثالی سے واو عاطفی ذکر کو من الناس تاولی نکتہ لارا چی دا دویم پریق او دا والی پریق میں اس کے مناسبت نو دیو بنا بالکل مخالف ڈلے وی اولنی خالص مومنانو دویم خالص کافرانو او دا دی دویم ڈلے او دا دویم ڈلے مناسبت شمد کے میں اس کے واو عاطفی راوڑ دا منافق او دا کافر میں اس کے مناسبت شتا ذکر واوی عاطفی ذکر کو او دلتا دا منافقانو پینزن لس قباحتو ذکر کئی و دیکی بے بنیادی قباحتو ندریری بنیادی قباحتو ندریری یو سلی و ما هم بیمینین چه اللہ منافق دا بیمان ای دویم بنیادی قباحت خدا دو کار یخادعون اللہ او دریم بنیادی قباحت پساد دے الا انہم المفسدون دا نور دول صفات دا یو قسم دا تشریح را دی نور دری صفاتو را پارا نو دا مؤمنانو پینزو صفاتو و پا پینزو کی بنیادی صفاتو چی کرمو؟ کنیر شننا دری صفاتو یو ایمان بالغیبو بل دا مانزفا بندیو بل سو انپاکو دغه سلورم او پنځم دا ول صفات د پاره تشریح و پوه شوي د په پنځو کې غدری بنیادی و او دوه تشریح و او د کفارو بنیادی درې صفات بیان شو او د منافقانو پنځم د صفات او قباحتونه دي خو په دې کې بنیادی دا درې دا نور سره تشریح ده یو دا چې منافق کې بیمانی ده دویم دوکه ده پکې او دریم فساد دی پکې پوه شوي دا نور بیا چې دی تشریح ده بیا ګورئ د کفارو بحث یې مختصر وکړو او د منافقانو بحث دی ډېر اوږد کړی دی دا ولې دا کافر ظاهري دشمن دی د هغه نه ځان ساتل اسان دي خو منافق په ظاهر کې دوست او په حقیقت کې دشمن دی د ده نه ځان ساتل له ګران دي نو په دې وجه باندې د دوی هغه بحث ته اوږد کوي دا دې دپاره چې مؤمنان یې وپېژني که په دې یوه علامه یې ونه پېژني په دې بله بیا وپېژني که په هغې ونه پېژني په دې بله علامه بیا وپېژني د دې دپاره چې مؤمنان یې وپېژني او ځان ته یې وساتي او د دې یو خطره د ښکاره کافرانو نه ډېره زیاته ده دا د نستوڼي ماران دي نو ځکه دوی بحث ښې اوږدې کړی دی د کافرانو په نسبت باندې او بیا د دې دعوه ذکر کوي چې آمنا بالله و بالیوم الآخر دوه شیان یو څه ذکر کړه ځکه منافق دا دعوه کوي سورة نساء شپیتم کې براشي چې دوی دا دعوه کوي چې موږ کتابونه منو هلته دا دعوه هم ذکر شوې ده سورة منافقون کې دا دعوه ذکر شوې ده چې موږ پیغمبر هم منو دا دوی دعوې وي خو دا دعوه صرف دا په خولې باندې وه په ژبه باندې وه حقیقت کې دا خبره څه وه خطا وه او ما هم بمؤمنین نه د کرامي ورځ معلوم شو دا کرامي وه چې ایمان اقرار لسانی ته په ژبه د اقرار وکړه دا کافي ده ګورې منافقینو په ژبه اقرار کاوه هغوی دعوه کوله چې زموږ ایمان دی په الله باندې او قیامت باندې د ژبې اقرار او دعوې وه خوړله کې ایمان نه و نو ځکه الله تعالی څه ورته وایي وما هم بمؤمنین بیا ګورئ مخکې من یقول آمنا بالله یوه جمله ده آمنا بالله دویمه جمله وما هم بمؤمنین د دواړو جملو کې دوه طریقو باندې فرق دی یو دا چې آمنا بالله جمله فعلیه وه او وما هم بمؤمنین دا جمله اسمیه ده یو فرق دا دی دا فرق ولې شوی د هغې وجه داره چې دا جمله اسمیه کې تاکید د جملې فعلیه نه ډېر وي دا هغې دا خبره صرف د خولې نه وه نو آمنا بالله جمله فعلیه ذکر کړه او وما هم بمؤمنین رد دردی په دې خبره نو په دې رد کې د تاکید دپاره جمله اسمیه ذکر کړه پوه شوئ یعنی تاکیدنې جمله جمله اسمیه کې تاکید ډېر وي په نسبت د چا باندې د جملې فعلیه باندې ځکه جمله اسمیه ذکر کړه دویم فرق دا دی چې آمنا بالله هغه جمله مقیده وه هلته د ایمان سه مؤمن به ذکر شو الله او قیامت چې دوی ویل موږ الله منو قیامت منو دا چا ویل منافقانو ویل او ما هم بمو دا جمله مطلقه ده د دې سره مؤمن به نه دی ذکر کړی چې ما هم بمؤمن بالله والیوم الآخر مؤمن به ذکر نه کړو دا ولې د دې وجه هم دا ده چې دلته دې جمله کې تاکید ډېر دی په نسبت د مخکې چې هغه ویل موږ الله او قیامت منو په دې ایمان دی نه الله وایي نه دوی هیڅ نه مني نه الله مني نه قیامت مني نه نور شی نه مني پوه شوې نو بهرحال آمنا بالله دا دوی دعوه وه او ما هم بمؤمنین دا په دوی رد دی خو دې رد کې دوه طریقو باندې تاکید وشو یو تاکید دا دی چې دا جمله اسمیه ذکر کړه جمله اسمیه کې د فعلیه نه تاکید ډېر وي دویم دا چې مخکې جمله مقیده وه په الله او قیامت بالله والیوم الآخر ذکر شوی و او دا جمله څه ده مطلقه ده نو په مطلقه کې تاکید بیا ډېر دی نشانه د مقید ده هغې اوسه دوه شیونه ذکر چې موږ الله منو قیامت منو الله وایي چې نه دوی څه نه مني نه قیامت مني نه الله او رسول مني نه کتابونه مني نو دې دواړو جملو کې دغه فرق راغی و من الناس الله و جن خلق کنا من آسوی چوی منگ ایمان روڑا پا اللہ بانی اپورا رستانی بانی و ما هم بی مومنین اللہ و نیدی ایمان رو لرون کی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون مخ سره بداري شمخ کی ول دی بی ایمان دی نو دلت علت بی ایمان ذکر کای دی ول بی ایمان دی کدی دو کا باز دی دایات عنوان دے زجر او دای آیات خلاصہ دارا شدی کی دو قباحتون د منافقان ذکر کای یو قباسر خدا دوکا کول او دویم سری عدم شعور چې دای کی شعور نشته بی شعور خلق دی خدا دوکی ته ویل کی خدا اصل کې پټوالی ته ویل کی تک دې سر کې دوه پټ رګونه تری یغی ته اخدعان وای اخدعان ته ځکه چې هغه پټی دا ننګي په کور کې کومه پټه خصوصي کمرې یغی ته مخدع ویل کی ځکه هغه پټی وای شوې پیګان او خدا اعراب القرآن د محی الدین درویش کی وای چې خدا دیتا او چې پړل کې دی وسه په خلو بل خبره کې دی خدا وای اگر منافق حالتی یعنی د خلی او د ځله خبره یو نه ای او دویم خدا تفسیر قرطبی پر روایت نقل کړي چې ان تعمل بما امرک الله وتتلو به غیره ظاهری د الله حکم منی خو مقصد دی بدی لکه جهاد کې مقصد دی بدل لې یا دین بل کار کې او مقصد دی بدل دی و دې تم خدا وې دی کې د دین کار کې خدا نه در زار پاره نه په بل غرض او بل مقصد دی تم خدا وې دی کې نو د خدا موږ به مقصد بیان کړ خدا اصل کې خدا دوکې ته خو اصل کې معنی د شاسه دی د پټوالی سره دی او خدا دې ته وای چې د خلی خبر یو شان یو د زړه بل شاري او خدا دیتا و چې ظاهرا د الله حکم منی خو مقصد دې سي بدلی دې تم خدا وای به دلته سو سوالات یو سوال دلته دا پیدا کیږي چې یو خادعون الله دا بای مفعل ده او بای مفعل د شرکت د پار راځي نو دې مقصد داري چې دی د الله سره دوکه کوي ولنه د دې سره دوکه کوي حالان کہ اللہ خود چا سے دھوکا نہ کئی تگی نہ کئی دا سوال پیدا کی دا سوال دسن دے دے باب نہ پیدا شو چھ دا بھائی مفعلے راوڑی دے نہ جواب دارے چیا خدا رے سی دے بھائی مفعلہ پہ خپر مانا رے دے دا اللہ سے دھوکا کئی اللہ رے دے سے دھوکا کئی خدا اللہ دھوکا دا مخلوق دھوکے سا مشابہ نہ دا وہ شوئی بھی دویم توجیه دا که چه با مفعله دلتا دا پا مانا دا نفس پیل سر دا یو خادعون اللہ ما دانده چه دی دا اللہ سر دوکا که اللہ دی سر دوکا کئی بلکه دی مقصد دار دی دا اللہ سر دوکا کئی خود دا دوکا را دی دیر زیاده دا منافق دوکی دیر زیاده کئی دا با مفعله سر دا مبالغی و تاکید دا پاره دا پوش روی بی یعنی مانا جواب سشو دیم جواب دا شو بای مفعله معنی د نفس پیل سره ده خدا بای مفعله کی به نقطه سره نقطه کې دار شي کی مبالغه ده چې منافقانو کی دوکړې لري زیاتې دوکې لري زیاتې کوي دغه بای مفعله راوړه بل یو سوال دلته دا پیدا کیږي چې دلته یو خادعون الله منافقین د الله سره دوکا او ټګي کوي نو ټګي خدا وچا سره کی چې ساده حال نه خبر نه الله په ارس پوی دی الله سره ټګي او دوکان نه کیږي ورځینم یو جواب دا کوي چې خادعون الله فی زامهم دی دا الله سره ټګي کوي د خپل ګمان د دې ګمان دار چې ګرمنګ الله دوکا کو حالانکه دی الله نشي دوکا کولی یا یو خادعون رسول الله الله د پیغمبر سره ټګي کوي یا ولذین امنو کی واو تفسیر دی الله سره ټګي کوي الله سره ټګي سره یعنی د مؤمنانو سره ټګي کول د مومن سره دوکا کول د شیل کده الله سره چې وسره دوکا وږي نو که وسره د مومن بیمار پرسی وږي دا د خوراس کار غم وکین دا د سره کړي چې دا الله بیمار حدیث کې دا راځي قیامت پر والله یو بنده ته جی بیمار شو مته بیمار پرسی نه وکړي نو بنده الله بنده به الله ته چې الله ته خو رب العالمین ته خو نه بیماری نه الله به ته جمع پلان نه بنده بیمار شو کو ته دا و بیمار پرسی کړي وي نو زبر ته بنده لوي نو سمانه د مؤمن سره یو خېګړه یا بد کول دا شرک نه الله سره خېګړه او بد کول دا ور شو ولذین امنوا او به سره تفسیر یې دی دریم سوال دی زه کې داري چې مخکې یو خادعون الله دی د الله سره دوکه او ټګي کوي او رسو یو ما یخدعون الا ان پوسم کې ما الا راوړي د حسر لپاره د دینه خو تاسو معلومه شو چې دی د ځان سره ټګي کوي د الله سره نشي کولای نو مخکې د رسو جملو مې کې سره منافات دی په مخکې کې اثبات د ټګي وشو چې دی د الله سره ټګي کوي او د دې حسر نه خو نه په معلومیږي چې دی دا ټګي صرف د ځان سره د الله سره نه ده نو دې نه جواب داري چې هلته مقصد ظاهر د پیل او دلته مقصد حقیقت د پیل دی یعنی ظاهرا د الله سره ټګي کوي خو حقیقت کې دا ټګي د الله سره نه بلکې د خپل ځان سره ده وشوی پی نو برحال دی چې دا درې سوالات دي او ما یشعرون دی په دې نه پوهیږي الله دومره جاهلان دي چې په دې نه پوهیږي کنه موږ د ځان سره ټګي کوو نو یو خادعون الله دې ټګي کوي د الله سره او دا کسانو سره چې ایمان یې راوړلې و ما یخدعون دې ټګي نشي کولی الا ان پوسم مګر د خپلو ځانونو سره ما یشعرون الله وایي دې نه پوهیږي په دې نه پوهیږي دا موږ ځان دوکه کوو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكسبون ادي مخک سره بداري مخي والناشعرون نپويږي وما شعرون نپويږي نو دلته علت بیانای شدای کی دا شعور ول نشتا الله یلونه بیماران دي دایات عنوان زجر دی خلاصه دایات داره شاید کی دو قباحتونه د منافقانو بیانی یو دا شدای مرضیان دي او بل یک زبون دروغجن دي او فی قلوبهم مقصد دا فی دین غماس ته دا دی مرش دا دیلونو تی ور کوشش وی دی معمولی مرض نه دی دویم قلوب وی دی کړي چې دا ظاهری مرض دی مراد دله مرض مراد دی یعنی دا روحانی مرض دی مرضونه دو قسمه ای کله ظاهری مرضونه ای او کله روحانی مرضونه ای خو دی دا مرض چې نه دا روحانی مرض دی نو دی پی کې اشاره ده بیروالی دی مرض ته چې دا مرض معمولی نه دی بلکې لته ورکوش شوی دی ځکه پی عربی کې انغماس ته پر راځي او قلوبهم کې اشاره چې دا روحانی مرض دی ظاهری مرض نه دی ځکه د لړسه چې کوم مرض تعلق لري نه روحانی مرض او د دې مرض مستاقات سری نو ګوري د منافقان رونو کې مرض دی مرض سی یو مرض شک دی سورت احزاب دولسم کې راځي چې دوی شکیان دي دویم مرض سورت احزاب دوه دېرش کې راځي چې پردو ځانو ته میلان کول دي او دریم مرض سورت محمد نهشتم کې راځي کینه او بغض کول د مؤمنانو باندې کینه ډېره کېږي څلورم مرض سره بوزی ده د جهاد باره کې ډېر بوزی دی دا هم سورت محمد شلم کې راځي پنځم مرض چې دی قرآن بیان کړی نو هغه دا ده چې قرآن حدیث خپل غرض دپاره مني خو چې خپله پیدر کې نهی بیا یې نه مني سورت نور پنځوستم کې ذکر کوي شپږم مرض د دی هغه نفاق اعتقادي دی دا سورت توبه یو سل یو کې ذکر کوي اووم مرض د دی سره د کافرانو سره دوستانه کول دي دا سورة المائده دوه پنځوس کې ذکر کوي نو الله وایي دی په لونه کې مرض دی یعنی منافقان روحاني مرضیان دي روحاني مرضیان ولې دي ځکه دی شک دی د الله په دین کې پردو ځانه ورته میلان کوي د مؤمنانو باندې کینه ډېره کېږي د جهاد کې بوزیلې ډېره کوي قرآن او حدیث خپل غرض د پاره مني او کنی نه مری درنګي مرز دار چې دی پړونه کې نه پاغ دی او مرز دار چې دی کو پاف سکی دوستی کوي دا دی مرزونه دی قران زیه په زیه بیان کړي فزادهم الله مرزان دار ایت الله خیره کوي چنلار دی نه دا مرز نورم زیات کی جمله خبریه په معنا جمله انشائیه ده او یا دا جمله خبریه په خپل معنا ده چنلا به دی منافقانو دا مرز نورم ډیری منافق یو روحانی مرزونه ای خدا روحانی مرزونه وخت په نورم ډیری فزادهم الله فزاد بکی دی لن الله پاک دا مرز دا مرز ډیری گی ولی دکر دی که نفاق دی دا قرآن و حدیث دی لپیدا نور کئی دی اصلاح و سکی گی نه بلکی الٹا دا مرز سوا گی پا دی بانی الٹا بد اثر کئی دا قرآن و حدیث خو پا اصل که دا علاج شی نری پا دی خو روحانی مرزون ختمی گی خود دی د دې نفاق د وجنه د دې علاج په ځای باندې الټره دی او د امر نورم سی واکی نه کژن مریض یو سره د دوای ورکای نه دوای په مریض باندې سو کې ریکشن وکي منفی اثر پیو کی فزاد من لا وجد بکر الا الله پاک د مرض ولهم عذاب الیم او دیل عذاب به در دون کې الیم وزن فاعل په معنی د فاعل باندې علیم مانا مؤلم دردون کی عذاب دا کافران مبارک سویل ولهم عذاب عظیم او دلتا سوی ولهم عذاب علیم ذکر کافر کو پر خکارو مدارش عظیم ذکر کو او دا منافق دا کو پر پرد دیانو دیس علیم ذکر کو او بما کانو یکذبون دای سبب دی چه دیل عذاب بلی ری دی سبب داری بی ما کانو یک زیبون چه دی دروغ ویل یا دروغی کول که دب سپت دی قول او پیل دوارو رازی مخی دی قولم زکر شو چو من الناس من یقول آمنا بالله لالله بی ما خبر دی پا دروغ وا او دی پیلم زکر شو پیل سو یخادعون الله دی دوکی کئی نو الله بما كان يكسبون دام دي سكي دروخ كي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون تدبيم سبب دمخي عذاب ذكر كي لا وإذا قيل لمخي بما كان يكسبون بان عطب دي دي لعذاب دي يو دا دروخ دا وجنا أو دبيم دا دي ونش وإذا قيل لهم خبل پاسات تسوي إصلاح وتوي دایات عنوان زجر دی خلاصه داره چې دې کې الله د منافقینو بل یو قباحت بیانای چې دای په ساته اصلاح وای و اذا قیل لما لا یکره شو ویل شه دی وتا اذا پاره بای کی تعمیم د پار راځي هر وخت چې دې ته دا خبره وکی او قیل په مجهول له پایله حذف شوې د تعمیم د پاره یعنی هر څوک چې دې ته دا خبره وکی نو اذا کی عموم د وقت دی او پا قیره که عموم ده چاره ده قائل ده ار وقت او ار سوک چه دیتا ده خبره وکی چه لا توب شید و پاسان مکوی پزماکی نو قالو ویده انما نحنو مسلحون یقین من اصلاح کون کیو مسلحون ده اصلاح نده چه من خو ده اصلاح ده جور خلکیو او یا مسلحون ده صلاح نده من ده خیر کار نکو او به انما نحن مسلمون کی حصر ده دې مقصد داره چې اسلام او د جوړ کار نه په موږ پورې مقصور دي نو دې کې تعریض په صحابه کرام باندې چې دا صحابه کرام په سادیان دي موږ خیرخوا خلک یو الا انه نفسدون ولكن لا يشعرون دا رد په دغه منافقانو باندې اغیوال انما نحن مسلحون نالله مؤمنان تاوی چه چه تب دی دوکان شاید دی مسلحان نری بلکه دی مفسدان دی او پا دی چلنا رد کئی نورد کی پینزه تاکیلات ذکر کئی یو الا حرف تنبیه الله خبر شي، او دویم ان تاکید ذکر کئ، دریم هم ضمیر پاسل ذکر کئ، دریم تاکید دغه دی، او سلورم مبتدا او خبر دواړه معرفی دي، او پنځم جمله اسمیه ده، پنځه تاکیدونه دي. پنځه تاکیدونه ولې کوي؟ ځکه دی صحابه کرامو تعریض کړی او دی تلبیس کا په خلکو باندې، نو الله ډېر تاکیدونه کوي چې الله وایي ګورې په دی باندې چړې دوکه نه شئ، ددی په دې خبرو ددی په دې دعوو چرته دوکه نه شئ. دی مسلحان نه دي بلکې دی سری مفسدان دي. انا خبر انم یقینا دی چې هم مفسدون هم دی فساد کوونکي دي، ولیکن لا شعر نکی دی نه پوهیږي دی فساد کولو باندې. مخکې ول وما یشعرون، دلته ولیکن لا یشعرون، مخکې لیکن نه، دلته لیکن ذکر کو. وجه دا ده چې مخکې دی تلبیس نه و، او دلته خو دی تلبیس ذکر شو، نو دا لیکن د دې وینه ذکر کو. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. دام په مخ کې عتب دی، دا دریم سبب د عذاب بیانای دی. د عذاب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، د عذاب دی د دروغ په وجه. او اذا قيل لهم د عذاب دی په دی وجه چې دی خپل فساد ته اصلاح وي. او اذا قيل لهم د عذاب دی په دی وجه چې دې صحابه کرامو ته سوی بي وقفه وي، دا مخکې باندې سره عتب دی. او آیات کې شجر ذکر کوي، او درې قباحتونه د منافقانو بیانې. یو قباحت یې سره چې الله دې صحابه کرامو ته سپها وي، بي وقفه ورته وي. دویم دا چې دی په خپله بي وقفه دي، او دریم دی جاهلان مرکب دي، په دې کې جهل مرکب دی، پر خپل جهل باندې نه پوهیږي. وإذا قيل لهم كل شيء آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الناس دا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره، چې وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا كإيمان الناس، کله چې ویل شي چې ایمان راوړی داسې ایمان چې افشان د ایمان د صحابه کرامو دی. الناس ته مراد څوک دی؟ صحابه کرام. الله وایي که دې منافقانو ته وایي، دوی خو دعوه د ایمان کوله، خو الله وایي نه، دغه ایمان نه، بلکې هغه ایمان چې افشان د ایمان د صحابه کرامو دی، هغه رنګ ایمان راوړی. الله پاک د دې نه مطالبه د ایمان کوي، خو د مطلق ایمان مطالبه ته نه کوي، ځکه د مطلق ایمان دعوه خدای کوله، بلکې دی نه د هغه ایمان مطالبه کوي چې هغه ایمان په شان د ایمان د صحابه کرام وي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د صحابه کرام ایمان د نورو خلکو ایمان دپاره یو معیار دی. هغه ایمان، هغه عقیده و نظریه به معتبره چې کوم ایمان، کوم عقیده و نظریه د صحابه کرام وه. نو د دې نه صحابه کرامو ډېر لوی شان معلومیږي. وإذا قيل لهم كلا شيء ويتشيمان نوري لكاسنگی چیمان نوڑا صحابه کرامو، نو قال ودی انو من ایمان گ ایمان نوڑو، کما امن السفهاء لكاسنگی چیمان نوڑا دی بی وقفو. صحابه کرامو ته دیش ول صحابه ول وګوری دا د خپل ما بین کی دا خبره کوله، چې صحابه کرام مخ یودی دا جرأت نشو کوله چې دې صحابه کرام ته څه وي، بې وقوفه ورته وایي. خو چې کله به ځان نه شو، ځان نه مجلسونه بیو، نو د خپل مین مجلسونو کې به دا خبره کوله چې دا صحابه کرام خو ډېر بې وقوفه دي، هغې ته به څه ویل؟ بې وقوفه بیا ورته ویل. الا انهم هم السفهاء، الله پرې رد کوي، او دې رد کې هم دا پنځه تاکیدات دي د مخکې په شان. د دې نه دا معلومه شوه چې کوم سره صحابه کرامو ته بې وقوفه وایي، نه هغه په خپله سره بې وقوفه دی. او دا دی په دې آیات کې دریم قباحت شو چې الله دی په خپله سره بې وقوفه دی. ولكن لا يعلم لكي دي نفوي جبي خفلا بيوقوفة باري بيوقوفة دي جاهلان دي وبدي خفل جهل نفوي إذا كتابونه كي جهل مراقب وي جهل مراقب چه وصره پوي جنا او پا ديم نفوي چه زن پوي گم پوش وي بي او عشر كي چرا چه انكاس كي نداند و نداند كي نداند در جهل مراقب ابدو دهر بماند یو سلی پویگی نه او پا دیم نپویی چرا زن پویگم مده بسی جاهلی مراکب یو سلی پویگی نه او زن پوی گرنی زن و خیر گرنی به علم ده او زن و تعلیم خکاری مده تا بسی وی جاهلی مراکب دیتا وی دری قسم خلق ده یو داغ جاهلی مراکب ده چیغا پویگیم نه او پا دی خپل جهل ام نپویگی مده تا بسی جاهلی مراکب ده دیر خیلی خطرناکی دویم هغه دی چې هغه نه پوهېږي خو هغه چې دی په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو دا هم ښه دی بیا هغه ویل زه نه پوهېږم یا به علم یم نو دا هم ښه دی بد نه دی درېیم اعلی قسم خلک دی چې هغه پوهېږي خو بیا هم ځان ناپوه ګڼي عالم دی او ځان ته د پوهې او د هوښیارتوب نسبت نه کوي وشوی پی؟ نو دا دیر غوال انسان دی. ان کس که بی داند و نداند که بی داند. از پی تار بی خوش با اپلاک برساند. یو سره پویگی. ان کس که بی داند. یو سره پویگی. و نداند که بی داند. و دی نو پویگی چه رزی پویگم. یعنی زن بیم نپویه گرنی. زن جاهل گرنی. نو دا در طول نه علا انسان دی. وشوی پی؟ نو دری قسم خالک دی. یو هغه دی چې هغه نه پوهېږي او په دې خپله ناپوهي هم نه پوهېږي نو دا انتهایي جاهل دی پوه شوې پي دویم هغه دی چې هغه نه پوهېږي خو هغه ویل زه نه پوهېږم نو دا ښه دی بد نه دی درېیم هغه دی چې هغه ښه پوهېږي خو بیا هم ځان ناپوهه ګڼي نو دا ډېر غوره انسان دی پوه شوې پي دا درې قسمه خلک دی وګورئ دلته څه وي ولکن لا یعلمون مخکې وویل ولكن لا يشعرون او دلتا سوي ولكن لا يعلمون دا يتون دا تتمه بدلي دا تتمه ولي بدلي ديكي وجه دارا چه دلتا صفحات ذكر شده يتونك او صفحات امر باطيني دي او علم اغا ادراك بالعقل تو يعقل باطيني شده دي نزكي ولا يعلمون ذكركو مخير دي دوكو پاسا ذكر شو او دوکاو پسا ظاهری شی ندی او شعورم او علم توجه پا ظاهری حواس سره نو شعور یو قسم علم ظاهری دی او علم یو قسم علم باطینی دی نو دی آیات که چه دی سپاه ذکر شو سپاهت هم باطینی شی دی او علم باطینی علم توجه او مخ که یاد که پسا دو خدا ذکر شی وغا ظاهری شی نو او شعور مغا ظاهری علم تاوی چی کم پا حواس سره واشوی پی و دایتون دا تتمه زکا بدلی نو اللہ وی اللہ خبر اینم یقینن دی چیلی همو صفا هم دی بیو قوپان دی ولیکن لا یعلمون دی نپوی گب دی خبر بانی چی منگ سیو بیو قوپی او و اذا لقل ندین آمنو قالو آمننا مخ کسی رب داری چی دا سلورم سبب دا عذاب بیانی لکه دا مخکې باندې دا ټول څه دی عاتب دی ولهم عذاب علیم بما کانو یکذبون د بما کانو یکذبون معطوفون لی و اذا قیل لهم لا تفسدوا دا یو معطوف و اذا قیل لهم آمنوا دا دویم معطوف و اذا لقوا الذین آمنوا دا دریم معطوف دی نو دا ټول له مخکې دپاره څه شو اسباب بیانیږي چې دی له بدردونکي عذاب په دې وجه می چې دی د مؤمنانو په مخ کې دعوی د ایمان کوي او چې د خپلو ملګرو خوا ته لاړ شي نو هلته موږ ستاسو ملګري یو او د آیات عنوان هم څه دی زجر مخکې موږ اصولو کې ویلي وو چې دا کوم قباحتونه بیانېږي دا ټول آیتونو کې عنوان وی زجر دی دې ټولو آیتونو کې د قیو عنوان دی زجر ولې ځکه د منافقانو قباحتونه کې بیانېږي او حاصل دا دی چې دې کې دوه قباحتونه نور د منافقانو بیانېږي وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې لاړ شي دی دا کسان خوا د چې ایمان راړی نو وایي دی مونږ ایمان نه وړی. ګورې د دیات نه دا خبره معلومه شوه چې دی چې د مخکې یاد کې کومه خبره کوله چې نومنو کما آمن السفها دا یې خپل مابین کې کوله. دا ولې؟ ځکه صحابه کرام مخکې به دی څه ویل چې آمننا، د صحابه کرام مخکې منافقینو جرأت نه شو کولی په وخت کې دی دا خبرې نه شوې کولی، خو چې کله به ځان نه شو نو دا به ویل چې نومنو کما آمننا، ځکه صحابه کرام مخکې به څه ویل آمننا، مونږ ایمان راوړی، مونږ مؤمنان یو. وإذا لقوا الذين كفروا لا يوجد كسان ذي إيمان رواه نو وای دی چې مونږ ایمان رواه. وإذا خلو كره چې لا شيخ په مشرانو ته شياطين همدې شیطانان، شیطانان چاته ول اده دی ملګری اده دی مشران، لکه يهود خپل مشرانو، د منافقانو مشرانو، د مشرکین مشرانو، د هغه مشرانو نه الله تعبیر بچا سره وک په شیاطین سره الله تعالی تسویت شیطانان یو ته ویل. نن سبا خلک دومره احتیاط کوي چې کافر ته کافر نه وایي، د ډېر احتیاط نه چې په غیر مسلم سره تعبیر کوي، دوی په دې باندې به چېرته هغه خفه شي پوه شوئ یو بیانو کې دی راځي. نو ګوره الله ته صرف کافر هم نه وایي بلکې شیاطین یو ته ویل، وایي دا خلو الا شیاطینهم. او کله کله قل یا ایها الکافرون کې ورته څه وایي، ښکاره کافر ورته وایي. هلته ورته صرف غیر دینه نه وایي، غیر مسلم ورته نه وایي، بلکې ښکاره کافر ورته الله وایي. کله ورته الله طواغی ته هم وایي یریدون یتحاکمو الی طاغوت. وإذا خلو کله چې دی لاړ شي الی شیاطینهم خپلو مشرانو ته نو قالوا ویلي انا معکم یقینا مونږ ستاسو سره یو. ګورئ دې جملو کې قرآن کریم ډېر فصیح او بلیغ کتاب دی، هر ځای کې داسې الفاظ راوړي چې هغه د غزې سره ډېر ناشنا مناسبت لري. لکه مخکې مونږ دا بعضې نکتې بیان کړې، مخکې قالوا آمنا جمله فعلیه وه او انا معکم دا څه ده؟ جمله اسمیه ده. دا ولې؟ ځکه دی دا مخکې خبره صرف د خولې نه وه، زړه نه وه. نو آمن جمله فعلیه چې کله پاکې تاکید نه وي، او دا ان معکم دا خبره زړه نه وه، جمله اسمیه راوړه که جمله اسمیه کې تاکید وي. کومه خبره چې زړه نه وي پاکې تاکید وي، او چې کومه د خولې نه وي پاکې څه نه وي تاکید نه وي. نو ځکه دا جملې ځای په ځای بدلوي، هر ځای کې دغه معنا مناسب چې دی تعبیر بدلوي. لکه مخکې مونږ مثال نه ذکر کړه، آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، کې مونږ دوه فرقه ذکر کړل چې آمنا بالله جمله فعلیه ده، وما هم بمؤمنین جمله اسمیه ده. آمنا جمله مقیده ده، وما هم بمؤمنین دا سره مطلقه ده. دویم دا چې مخکې وویل وما یشعرون، وروسته وایي ولکن لا یشعرون. بل دا چې مخکې وویل ولکن لا یشعرون، وروسته وایي ولکن لا یعلمون. دا الفاظ او دا تعبیرات بدلی را بدلی. دا ولی؟ او موقع او محل او معنا ته کتلی کېږي چې څنګه مقصد دی، څنګه معنا ده، نو اقرنګي مناسب الفاظ الله تعالی راوړي. ځکه دا کتاب ډېر پیسې او ډېر بلیغ دی. نو مخکې آمن ده جمله فی او ان معکم اس راوړه، جمله اسمیه راوړه، او انما نحن مستاجون بې جمله اسمیه ده، د ډېر تاکید د وجه نه او د ډېرې مبالغې د وجه نه چې مونږ په دې صرف او صرف ټوقې کوو. قالو ویلې انما کوم یقینا مونږ ستاسو سره یو، انما نحن مستهزئون یقینا مونږ ټوقې کوونکي یو. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. مخکې سیربت هغه دا دی چې دې کې دې مخکې جواب دی، دا آیات عنوان دی تخویف. خلاصه دا ده چې آیات کې دې تخویف دنیاوي او اخروي بیانیږي. دنیا کې دی په طغیان سرکشی کړي، او قیامت کې الله یستهزئ دی چې مسخري وکړي. الله یستهزئ، الله به ټوکې کوي دی پورې څنګه چې الله د شان سره مناسب وي. بعض خلک په دې کې تاویل کوي، خو تاویل ته ضرورت نشته چې الله بدله د ټوکو ورکړي، دې ته ضرورت نشته. دا د متأخرینو توجیه ده او تلخیص کې دې ته مشاکله ویلي. خو ښه دا دی دغه ظاهري معنا سړی کوي، سلف الصالحین و پنیز بانی استحزاد اللہ صفات دے سن چتاغ شان سے مناسبی لکہ خدا یا مکر اللہ صفات کے راضی مکر یخادعون اللہ والذین آمنوا با مفارقہ من نکتہ ذکر کلا کلا مکر نسبت اللہ تکی نو اللہ اللہ پاک ویحسادی اٹھوکی وکی دائی پوری ویمدو ملا محلت ورکی دائی تا فی تغیانیم دائی پدی سر کشای کی اللہ وقف وقت دائی لا محلت ورکی بیلی تا سوی استدراجو تاوی یعنی مقصد داری چی گناہون دیر زیاد کی او دا دی سر اللہ ولا محلت مرکی مال اولاد کی اللہ ترقی امراوری او دای په دې باندې دوکای چې دا موږ په حق نه یو ځکه الله دون عمر را کړی دون مال اولاد را کړی دون جداد را کړی حالانکه دار دای عزت نه بلکې دا دای لپاره سي استدراج لکه سوره مؤمنون 55 کې الله وایي 55 ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ایا دې ګومان کوي چې کینا چې موږ د سیم داد کوو د مان نو د اولاد نه موږ تلوار کوو دې نه پني کوو کې الله دې له مال اولاد ورکي نو دې خیردار چې ګنده زموږ د خو کارونو بدل د دنیا کې الله وینه دې پوي ګنا نو دلته مې یمود مله مهلت ورکي دې نه دې سر کا شي کې یا مهون چې دې با حیران ای یو عام یدا یو عام هدا عام ی د ستر ګړنوالې ته وای او عام هدا زبا لنوالی توی لکه سورت حج شپس سلیختم که وی چه دیو رون اللہ وی راندری شپس سلیختم آیات فا انها لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب اللتی پی صدور اللہ وسترگی نراندیگی رون راندیگی نسمن آسر لنوالی لا دزر لنوالی دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى مخی سیره بداری دل تر دی را سزا بیانی دی مخی صفات دو وجنا چه دا مخی صفات کنه دی کران نو دی دا هدایت مقابله که زلالت ورکو او دا هدایت نسشو محرومشو او دې کې دو نور قباحتونه دی بیانې یو د هدایت مقابله کې گمراهی غوره کول او دوی انده چې الله د هدایت نه دی محروم شو اولئک الذین اکثرن دی اشتروا الضلالتا چې بیا خسنه گمراهی په بنده د هدایت کې اشتران مراد غوره والري یعنی مقصد داري گمراهی د هدایت مقابله کې غوره کړه یو سلی چې نپاک کوي نو هغه ته ګمراهي د هدایت نه غوره ښکاري په ماره بهه تجارت هم الله وایي ګټه ونه کړه دې ولې تجارت کله ظاهري تجارتي او کله اخروي تجارتي لکه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم هلته اخروي تجارت مراد دی دلته مخروي تجارت مراد دی وما كانوا مهتدين لهدايتنا محرومش نسمعنا فمارا بحتمانا غطي ونقلا وما كانوا مهتدين اغا سرمايه وسام محفوظة فاتي نشوا رأس المال لدي مقصد داري شدي منافقين انه غطي وقلا او انه اغا اصل سرمايه وسام محفوظة فاتي شوا لكي اصلي كاروبار تجارت كي لدعوت دو مقصد داري یو دا چې ما دا مال محفوظ پاتې شي او دویم پرې مال کې ګټه وکړم لکه یو سړی 5,000,000 روپۍ په کاروبار باندې کړي نو دا مقصد دا چې دا 5,000,000 روپۍ هم روغې پاتې شي او بل دا چې دا 5,000,000 روپۍ نوره ګټه هم وکړي نو الله یې منافقان د دې دواړو خبرو نه محرومه شو په ما ربحت مقصد ګټه هم ونه کړه او بل وما کانو مهتدین هغه سرمایه هم د لاسه لاړه لکه یو سړی مثال یو کال په دې 5,000,000 باندې کاروبار وکړي دکانداري وکړي خو کال نه وروسته چې حساب کتاب کوي ګټې هم نه کړي او دغه 5,000,000 روپۍ هم تاوانې کړي پوه شوی کوي دقه نه د منافقینو حالت دی چې نه ګټه وکړه او نه اصل سرمایه چې و نه محفوظه کړه تمار بیا ګټونه کوي او تجارت او نو د هدایت مندون کی مثلون که مثل نه استوقد نارن د دین روستا مثال نو بیانی الله د دې منافقانو مثال نو بیانی دا قاعده ده چې څنګه قران کریم د مسلې د اثبات د پر ادله ذکر کوي او دغه رنګ د وضاحت د پر مثال نام ذکر کوي نو عرب وای چې الممثل بلا مثال کل فارسی بلا نجام او الناقه بلا زمام انا وجه عرب وای چې سره خبره وکي او مثال نه نو دې مثال د سره کپاس کې شواګی دی او یو خکې او مهار نه دلته د مؤمنانو مثال نه بیانې دغه د مؤمنانو حالت ښکارو او د منافقانو لپاره مثال بیانې او قران کریم کې به سلور سلویث مثال نه ټول بیانې او د مثال نه پیادیم ذکر کوي یو پیر شوت ابراهیم پنځشتم کې بیانې چې خلق نصیحت قبول کړي دویمه پیدا سورت یحیی شریفشتم کې بیان دی چې خلک سوچ او فکر وکړي او سورت عنکبوت دوی شریفشتم کې و چې هغه عالم دی چې وخت مثال باندې پوهیږي بیا کوم مثالونه چې بیان شوي د مثال د وضاحت دپاره بیا درې خبرې پیژندل پکار دي یو مشبه یو مشبه به او دریم وجه د شبه دا درې خبرې مثال کې پیجاندل پکاری نو مثلهم که مثل الذی استوقد نارا دا الذی استوقد نارا دا ټول مشبه به ده خو مشبه ای سوګ ده نو دې کې به دوه توجیهات دي عام مفسرین وچ دا مثال د منافقینو ده او دا ورسته او کا شوی ویندا مثال د منافقانو ده او حسین علی رحمه الله وچ دا اول مثلهم مثال د ښکارا کافرانو دی او دا او کسوی بین دا دوی مثال دا منافقانو دی واشوی دی ناوله توجیه چه دا دا عام و پسیونو کما توجیه دا دیاد که چه دا مثال دا منافقانو دی نو آیات بانی زن نکویا کهی اللہوی مثل و مثال دا دی منافقانو که مثل الذی استوقد نارا پشان دا هغه شی چې بل کې ور لره یو سری ور بل کو او د دې ور د وجه نه رڼا وشي د ور نه سره پیدا وادي رڼا وته وشي نو دا نه یې د منافقم دعوه د ایمان وکړه پیدا وته حاصله شوه پیدا شوه پیدا دا مثال په غنیمتونو کې په زکاتونو وغیره کې سي او د مؤمنان خپل پیادی اخدی بیا خو ذهب الله و بنورهم لکه بید غرنا ملشی او سره په تیارو کې پادش نو دا ننګ په منافق کله مرګ راشي په امتحان راشي نو دغه ظاهر نه شو دا غینه بس شي محروم شي او دا بیا په تیارو کې پاتې پوه شوې نو معنا د څه شو مثلهم الله مثال دی منافقانو که مثل الذی شاندار سی استوقد نارن چې بلکی ور لره یو سړی ور بلکی نو سمانه منافق دعوه د ایمان وکړه که یمې وویله او فلما ازوات ما حوله هر کله چې روښانه شا پیره دی نه یو سړی ور بلکو او رڼا ورته وشي نو دا نه منافق دعوه د ایمان وکړه پیدا ورته حاصله شوه پیدا سوه په غنیمت یا زکات یا نور شینو کې ورته څه ملاوېږي او ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات بیا چې کله د سنی د رڼا مړه شي دا سړی په تیارو کې پاتې شو نو دا نه منافق باندې مرګ راغلی یا په امتحان راغلی او بیا دغه دعوه د ایمان هغې ختمه شوه پوه شوی پی په تیارو کې پاتې شي نو مشبه او مشبابه کې موږ درې شی نه بیان کړه پوه شوی پی یو دا چې یو سړی ور بل کړي دویم د دی ور نو ته رڼا وشي، دریم سیلی پی راله دا ور یې مړ کو، نو دا سړی په تیارو کې پاتې شو. نو دقرنګې منافق دعوه د ایمان وکړه، په دې ورته ظاهري د دنیا پیدا میلاو شوه وشوی پی بیا په دې منافق امتحان یا مرګ رالی، هغه رڼا یې څه شوله؟ ختم شو په تیارو کې. نو دا د منافق دپاره مثال شو، یوه توجیه داره. دویمه توجیه چې دا مثال د ښکاره کافرانو شي، لکه دا توجیه د حسین علي رحمه الله ده، نو هغه آیت په دې طریقه باندې لګی چې کمثل الذی استوقد نارا، په شان دا چا چې بلکې اور لره، لکه نبی علیه السلام مکه معظمه کې رڼا ولګوله، دعوت شروع شو د ایمان او توحید، او فلما ازوات ما حوله مصداری، یو سلی ور بلکو دا غینه چار چاپیر رڼا وشي، نو دغه لنګې لری لری خلکو د نبی علیه السلام پیدا واخسته، ایمان یې راوړ، او ذاب الله بنورهم، بیا الله دغه رڼا بوزي او دا خلک په تیارو کې پاتې شي. نبی علیه السلام مکې د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړو، او د مکې والا په تیارو کې څه شو؟ پاتې شو. پوه شوئ؟ نو دویمه توجیه په آیت کې دغه رنګې شو چې مثلون مثال د دې کافرانو، اوله معنا شوه مثلون مثال د چا؟ منافقانو. دویمه توجیه الله مثال د دې ښکاره کافرانو، په شان دغه چا دی چې بلکې ور لره، یو سلی ور بلکې یوه خبره دا شوه، دویمه څه شوه؟ دغه نه چاپیر رڼا وشي، دریمه رڼا بیا لاړه شي، او دغه خلک دا ور ته چې کوم ناست دي دا په تیارو کې پاتې شي. نو دغه رنګې نبی علیه الصلوة والسلام دعوت د ایمان او د قرآن په مکه معظمه کې شروع کړو، لری لری خلکو ایمان راوړ، خلکو پیدا واخیستله، او بیا نبی علیه السلام د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړو، د مکې والا په تیارو کې پاتې شو. تاسو پوه شوئ؟ الله مثال دی، شان الله وسی چې بلکې ور لره، استوقد نارن، استوقد باب استفعال نه تر مبالغې لپاره دی، ښه بلکې ور لره د دې ور د دې ور په بلېدو کې چلو کې ښه کوشش وکړي، یعنی ښه ور یې بلکو، لکه نبی سم ښه دعوت وچلاو په مکه معظمه کې، او فلما ازوات ار کله چې روښانه شي، ازوات لازمی مرازی متعدی مرازی، روخانه شی ما حوله دا لپایل شو چاپی رده دینا، او یا ازوات متعدی شی روخانه کی داور ما حوله چاپی رده نا، و ذاب الله حبو جنن پاک بی نوری هم رنا ده دی، دسته نوی چه بناری هم ده دی داور تی بوزی، دکا ور که گوری دو خبری دی، یو پا دی ور که رنا ده، او دویم پا دی ور که سیزل دی، نو دین الله پاک اغارنا بوتلا اسکروټ یو تپاد شو دی په سول بیا وشوی تمکی والا نرنا لاړه مثلا خو اسکروټ یو تپاد شو دی پای باندې به سوزیدل، او مخکی ازوادل ته بنورهم به زوهم نه وای، زو ډیر نه ته نور مطلق نه ته وای، یعنی دا سينه و چې ډیر نه ته غن لاړه لګو ته پاد شو، نه ټول نه ته به ختم شو. و ترکم الله دی پریخ پی ظلماتین، پا تیارو کی ظلمات سیغا دا جمعی دا پا دیر تیارو کی، لکه مثلا شپا دا تیار دا سهرا دا زنگل دا دیر تیاری دی، یو طرف تا شپا دا بل طرف تا سهرا دا او بل طرف تا ور مرش دری تیاری دی، نو دانگی دا مکی والا پا قسم قسم تیارو کی پایدی شو، او لا یو بس شرون چه سنهی نیدا تاکید دید، بلکل پا داشت تیارو کی پاتی شو چه سو تا پا نظر نرات لد، سمن بکون عمین پا هم لا یرجعون، دا حال دا مشبازی کرکی دید خلکو، چه اللاوی دا خلق سمن مالا هم که سمن دای پشان دا کرنو دا گونگیان و درندو باری دی، او مشبام حضب شوی حرب حرف تشبیه حذف شوی ده، دی تشبیه بلیغوی کتابونه کی، لکه ته زیدون کل اسد، نو بیا سوی اسدون زیدونم حذف کی دا کافم حذف کی دا دین تشبیح بلیغ جوڑی شی وی تشبیح بلیغ وی چی سومن دی پشان دا چاری دا کنو بانی دی او بوکمون دی پشان دا چاری دا رندو با دا چا بانی دی کونگیانو بانی او عمومن پشان دا رندو بانی دی او په هم لا ارجون پا دین را گرجی دا گمرائی نحق تا او کا شوی من السمای پی ظلمات و رادن و برق دا دویم مثال لی و دا دویم مثال دا دا چا دا پار دی؟ دا دا منافقانو دا پار دی اول مثال په یو توجیه دا منافقانو پا دویم توجیه دا چاو خکار کافرانو و دا دویم مثال دا منافقانو دا پار دی او دا او دا اکثر مپسیرون پنی سلور قسم رازی دا او دا شک یا دا تخیر یا دا اباحت یا دا ابهام اکثر مپسیرون سلور قسم او جوڑی خو بارحال دو طریقی پی لگی مشهوری دی چی او دا تخیر دی او دا تخیر دا منستا خو خره که دا منافقانو پا دا مخی مثال بانه که دا دویم مثال نا بیانه او حسین لی رحمه الله چې دا او د تنویع لپاره دی ځکه مخکې مثال د ښکاره کافرانو او دا دویم مثال د منافقانو نه او د څه لپاره دی تنویع لپاره دی نو اکثر مفسرین او د تخیر جوړی او دا نور اقسام هم صحیح کیږي لکه بعض علما شک اباحت ابهام دا ټول پکې جوړی بس خو مشهوره طریقه دار چې او د تخیر دی حسین لی رحمه الله او د څه لپاره دی تنویع لپاره دی او که شوی من السماء فی ظلمات و رعد و برق تدبیق ده مثال ده مبسل سر سنگره ده مثال ده مخیمه مثال که مشبه مشبه بهی او وجه ده شوی پیجاندل پکاری یا ده شیوا تدبیق ده مثال ده مبسل سر نلاو یا او که شوی من السماء لکه باران ده برنی او ده باران که تیاریم دی په دې کې برېښنام ده په دې کې ګړز ګړزم دی او یجل ناسوابه هم دی باران کې څه خلک راګیر شوی دی چې هغه په دې وګونو کې دا خپلې ګوتې ږدي چې موږ دا د تندرونه اوازونه وا نه ورو او چېرته اټ فیل نه شو مړه نه شو پوه شوی دی الله دقه حالت د منافقانو دی د قرآن تشبیه الله د باران سره ورکوي اکثر مثالونه چې بیانېږي نو یا د اوبو سره الله تشبیه ورکوي یا د اور سره لکه اور او اوبه چې دی کې پیدا او نقصان دواړه چې په اندازې نه پیدا ده چې اندازې نه زیات شي نو بیا سره نقصان دی نو دارنګې ایمان او قرآن دی دی کې پیدا او نقصان چې اومانه پیدا ده چې وینمال بیا سره نقصان دی نو مخکې مثال کې د اور ذکر وو د اور سره مثالو او دا مثال د چا سره د اوبو سره دی مخکې یو دې مثال کې دا فرق دی نو الله او کا سوی مین یفشان د باران باندې من السماء د اسمان نه دا من السماء تمکین د پر راځي بس باران خاصې نه باران نه تو خبره په ځین مخاطب کې ښه کې نه نو او کا سوی مین السماء لکه څنګه چې باران د باران نه نو دغه ننګي قران کریم د برنه د اسمان راځي شوی دی او پی ظلماتون په دې کې تیاری څنګه باران کې تیاره جوړه شوی شپه وریږي ګڼ بارانی نو دې څه جوړه کړي تیاره جوړه کړي پوه شوی شپم ده وریزم ده او ګڼ باران دی نو کې غټه تیاری جوړه کړي نو دا ننګي قران کریم کې د کوپر او د شرک اقسام بیانې ورادون گلز گلزی سنگ چه ده برانه که گلز گلزی نو دارنگی پده که قرآن کریم که ده کوپ را ده شرک اغاره دونه و برخون بریخنه کلا که رنام که گی نو دارنگی قرآن کریم که ده ایمان رناش تره هاو یجلون اصفابی اهم پی اغانی هم بعد خلق دی باران که را گیر شوی نر دی غوګونه کې دا ګوت یک دی ور یک دی چې دا د تندرونه وازونه وانه ور نو ځینې خلک داسې شته چې قرآن بیانېږي هغه قرآن ته غوږ نږدي چېرته قرآن وانه ورو او څرنګه چې خلک د تندرونو د اورېدو نه ولې ځان ساتي چې چاته اړت پیل نه شم او مړ نه شم نو ځینې خلک د قرآن د اورېدو نه ځان ساتي چې هسې ایمان را نه وړم چېرته ایمان را نه وړم په دې پوه شوئ که نه څو خبرې شوې ګورئ باران دی باران کې تیاره ده ګلج ګلوز دی برېښنا ده غوږونه ګوتې په غوږونو کې ښودل دي او دا ولې تندرونه وانورم او بیا ولې چېرته مړ نه شم پوه شوئ اووه خبرې شوې ټولې نو دقې حالت د منافقانو دی قرآن کریم د بره نه راځي چې باران د بره نه پوه شوئ پې په باران کې تیاری نو قرآن کریم کې د کفر او د شرک اقسام بیانېږي په بارانه کې ګلج ګلوزي نو قرآن کریم کې د کفر او د شرک ردونه وي په بارانه کې کله برېښنا امي نو دانګې په دې قرآن کې د ایمان او توحید رڼا شته پوه شوئ پې په بارانه کې ځینې خلک په غوږونو کې ګوتې ږدي چې چېرته د تندر آواز وانورم نو بعضې خلک په غوږونو کې ګوتې ږدي دې لپاره چې قرآن درس وانورم پوه شوئ پې او دا ولې قرآن داسې چېرته ایمان را نه وړم نو دا ننګې دی یم په دې غوږونو کې ګوتې ایښي وي چې تندرونه وانه وړم او مړ نه شم دې پوه شوئ نو او کس وی بین یفشان بارانه باندې د اسمان نه چې په هغه کې تیاره یو ورادون ګړج ګړج و برقون برېښنایي جلونه دی ږدي اسواب یې هم سرونه د ګوټو اسواب یې د ګوتو ته وایي خودتې مراد د سرونه دي انامل دي مراد دي پوه شوئ پې د ګوتو د سرونو نه تعبیر په چا سره وکړو په دې ګوتو سره د مبالغې لپاره یعنې دا دومره کوشش کوي چې دا ټوله ګوته بې غوږ کې ورومنډي لکه داسې به نبی علیه السلام چې کله اول دعوت چلاو نو ډېر خلکو به دا کوله چې نبی علیه السلام بیان وانه وري ځکه کفارو به دعوت چلاو چې دې سری خبرې ته غوږ کښېنه دی یو صحابي وایي ایمان دا نور راوړی هغوی ما په غوږونو کې مالوش کېښود چېرته د نبی اسلام خبرې وانه ورم خو بیا مې سپې غیر اختیاري طریقه خبرې واورېدلې ویل ما چېره زه خو ښه پوهېږم په خبرو باندې خبرې په غور اورم که صحیح وبیې منم که نه وه نه بیې منم چې نبی علیه السلام خبرې مې واورېدې اثر را باندې که بیا ایمان نه اوړ پوه شوې نو دغسې به خلکو کول ابتدا کې یا جنه د یږدي اصواب یم سرنه د ګوتو پیازانې په خپلو غوږونو کې من السواقع د یرې تندر نه دا من السواقع علت شو د چا دپاره د یجلونو دپاره او حاضر الموتې د یرې د مرګ نه دا حاضر الموتې علت د څه دپاره دی د دې یجلونه من السواقع د مجمع دپاره پوه شوئ دوه علتونه دي خو دا من السواقع صرف د یجلونه علت دی او حاضر الموتې د مخکې مجموعې دپاره څه دی علت دی والله محیط بالکافرین لا راګیرونکی دی کافرانو لره څه مانه ته کافر یې الله به یو ځن راګیر کړي یکاد البرق یخطف ابصارهم دا دریم مثال جوړیږي خو دا مثال دی د عمل د منافق یعنې لنډه دا مثال دی د منافق عملي لپاره اول مثال د ښکاره کافرانو شو دویم مثال د منافق اعتقادي شو او دریم مثال د منافق عملی لپاره شو او د مخکې مثال لپاره ته تمام جوړیږي یکاد البرق والله نزی د برېښنا یخطفو چې وتښي افسارهم نظرونه دی و کلما ازوا حاصل لري مثال داری چې یو سړی کله باران ورېږي او تیاره وي نو په دې کې کله کله تیزه برېښنا کېږي یو سړی دې باران کې راګیر شوی دی په دې تیارو کې نو چې کله رڼا وشي نو مخې ته قدم کېږي خو چې تیاره شي بیا په ځای ودرېږي نو دارنګې حالت د منافق دی منافق ته چې کله په ایمان او اسلام کې دنیاوي پیادې میلاویږي بیا دین کار کوي خو چې دنیاوي پیادې ورته نه میلاویږي نو بیا دین کار نه کوي پوه شوئ اگر سړی ترنا کیږي مخې ته قدم ږدي خو چرنا نه وي بیا قدم نه ږدي. نو دقه نه کې د منافق مثال دی چې مفادو ته میلاویږي د دین کار کوي مخې ته قدم ږدي خو چې دنیوي مفاد نه میلاویږي نو بیا مخې ته قدم نه ږدي بیا دین کار نه کوي. او دا د منافقینو نښه ده ځای په دې قرآن بیانوي. لکه یو مثال سورة حج یولسم کې الله ذکر کوي یولسم آیت ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به الله جن د خلقو ناس چې الله بندې کوي په شک باندې که ولې چې ته خیر نو مضبوط شي په دې باندې دین کار کوي شکي په شک سره کوي که پیدا یي نو بیا مضبوط شي. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه که لږ مصیبت راشي نو بیا په خپل مخ باندې ګرځي بیا دین کار نه کوي. دغه نه مخکې صورت وروسته سورة نور کې بیا ذکر کوي یو کم 50 نمبر آیات دی وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الله د قرآن او د حدیث ته فیصلو نه مخ اړوي. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين او که قرآن او حدیث کې پیدا وي بیا لږ تلوار راځي. د قرآن او حدیث خپل غرض دپاره مني خو چې خپل غرض یې پینی بیا یې نه مني. دارنګه سورة توبه کې مراد سورة نساء کې مراد وإذا أظلم عليهم كل كار شدي ومان نقام ودريجي ولو شاء الله وكل الله هو الشوي نو لذهب خام خا بيولي بولدي وجونا وسترجي الله بدين دل وريدو أو دريدو تعبت خسته بي داوري بتوري سزا الله بدين السزا داور كليه داوري ذكرنا وجونا وسترجي دا خو د حق د پاره دی چې حق یې واوري حق یې ویني او دی دا اندامونه د حق د پاره نه استعمالوي. نو څه معنی ده غوږونه او سترګې دی بېفعلي دي. ان الله على كل شيء قدير دا دلیل د مراسمې دی. الله دا کولی شي چې دی نه دا د لیدو او د اورېدو طاقت واخلي. ولې؟ ځکه الله تعالی په هر څه قدرت لري. نو په دې هم قدرت لري چې دی نه د لیدو او د اورېدو طاقت واخلي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.